tuommoinen lyöntiäinen on keskenään tosi lystikeskenä. Radiolähetystä. Eikö meillä tänään lähetys? No, tämäpä nyt sattui. Nörtit leikkii. Radiolähetystä. Nörtit leikkii. Radiolähetystä. Pakkohan sun uskoa, kun se on fakta. Hello, hello everybody! Ja kaikki tietää, että se on Pörni jälleen kerran täällä. Oi, yes! Tai sitten ei yes, mutta täällä sitä ollaan kuitenkin. Ja jos te seuraat tätä suorassa lähetyksessä streamista netin kautta, niin ei, meillä ei ole videoyhteyttä tänään. Ei, mitä kun kyrsee, kun homma jostain kummasta ei toiminut. Ja jatketaan sen puimista joskus myöhemmin jälkikäteen. Mä tiedän, että siellä on hyviä ihmisiä siellä kuuntelijoiden joukossa, jotka ehkä voivat auttaa, mistä ei voi johtua. Tämä sitten on vaan leijona-ongelma. Leijonaa mä metsästän, ja tähän on saanut suurenne, ja mennään eteenpäin. Puhujan kulma, se on tämä viikoittainen paneelikeskustelu podcast viikon teknologia-uutisista, jakso on 211, ja meillä on paikalla ansioituneet ihmiset, eli Henrik ja Erkka, tervehdys. Me esittelimme teidät molemmat yhtä aikaa, että menitte solmuun. Ja nyt uudet kuuntelijat ei tiedä, kumpi on kumpi. Aivan. Jännä. Mä tein kerran saman virheen Yleisradiossa ja siitähän ei hyvä heilunut. Tuliko palautetta? Koska mä tajusin sen heti itse ja sanoin, että mehän olimme huonoja radioihmisiä. Ja sitten minä esittelin ne vielä uudestaan erikseen. Minä tiedän, missä kohtaa sun videoprogis meni pieleen. Hyvä. Se nousi ylös tänä aamuna sängystä. Heti kun mä sain sen idean, että mehän tehdään tämän näin. Niin siis ylipäätään se, niin kuin se että niin kuin ajattelee niin kuin mitään, että niin kuin video, niin siinä kohtaa ollaan menty jo niin pahasti solmuun, että siitä ei voi enää toipua. No joo. Eli tuo on nyt Henrik. Lattiin tässä pienen riskianalyysin, että niin kuin, kuinka paljon haittaa sitä voi olla, että meidät sotketaan keskenämme näin, niin päätin nyt heti lopettaa tämän sekaannuksen. Minä olen Erkka. No niin, hyvä. Joo, minä olen Urho Kekkonen. Meille tehtiin toive viime jakson jälkeen, että tarvitaan semmoinen heinäsirkkä siristity ääni. Semmoinen meidän piti olla. Te ette koskaan kuuntelijat lähettäneet meille semmoista. kun minä saan jossain vaiheessa nämä minun äänisetapit riittävän vakaaksi, niin sitten kelatkaa minkälainen podcast tulee siinä vaiheessa, kun meikäläinen saa kaikki hommat kuntoon ja Erkka saa äänihässäkät jutun kuntoon, niin puhku ei ole enää entisensä. No kato, kun joo. Henrikille pitäisi saada vaan uusi kone, että me saa tässä videokuva. Mulla olisi tuossa mikseri ja kaikkea hässäkkää, mutta kun tämä on niin kätevä tämä USB-mikrofoni, niin sitä on vielä oikeasti ihan hyvä USB-mikrofoni. En minä tiedä, että tämä on hyvä USB-mikrofoni. Mutta se näyttää hienolta. No on, tämä on tämmöinen lapsen käsivarsi. Ja lapsen käsivarsi se näyttää aina niin hyvältä. No joo, mutta hei, kiitoksia teille. Te veditte ansiokkaasti 2 viikkoa jaksoa läpi ja olen tietysti tarkkaavaisena kuunnellut kaikki. Mulla mitään ajuista olette puhunut, mutta kuuntelin molemmat puoleen väliin. Ei kai me mistään puhuttu. Mistään järjellä. Mä oon lukenut show notes. Jääkö mitään mieleen viime 2 viikosta? Tapahtui kyllä jotain ihan mielenkiintoista, mutta varmaan se, että mä en ollut mukana. Se oli. Mulla jäi mieleen se, että kaikkien tulisi käyttää Google Plussaa. Niin, no joo. Ja tähän kohtaan olisi pitänyt saada ne heinäsirkat. mä luulen, että tämä oli se viitsi, mihin siinä niissä palautteissa viitattiin. Ei, kun se oli joku semmoinen, mikä ei ollut edes niinku hauska. Ai jaa. Toista on aina hauskaa. Mutta mulla on semmoinen aika yleistä. Sellaiset vitsit. Ja usein semmoiselle vitsille ei naurata, jotka ei ole hauskoja. Niinpä. Elämän pieniä faktoja. Eli eikö se nyt ole tulkitsijassa vika siis, että niin kuin me luullaan, että ne on vitsiä, vaikka ne ei ollutkaan. Niin just. Seamuksia pitäisi jatkaa näistä. Mm-hmm. Me jäädään vaan sille miettimään niitä. Vika on meissä. Kyllä joo. Ei vika on aina minussa, jos palautteita uskotaan. Niin. Hei, annetaanko vielä loppukirje, eli viikon kysymyksille? Montako ohjelmaa olet asentanut puhelimeesi? Tämä aloitettiin tämä kysymys viime viikolla lähetyksen aikana, jolloin mukavasti ihmiset vastasivat jo liveissä, mutta tuota, jos olette live-kuuntelijoita ettekä ole vielä vastanneet, niin puhujaan kulma.com. Siellä voi vastata, montako ohjelmaa olet asentanut puhelimeesi, ja kuten joku jo huomasikin, niin sieltä puuttuu tuo vaihtoehdot 200-250. Entäkö pyöristäkää siinä kohdassa jompaan kumpaan suuntaan? Pyöristäkää jompaan kumpaan suuntaan. Lähempään 50. Eerosta tuli mieleen, että miksi ei tullut hopeista podcastia. Eero. Se on ihan paska. Eero vai? Ei kun hopeinen podcast. me ollaan tämän niin kuin reilua kilpailuhenkeä pitää olla. No se on totta, joo. Onko Hessun kahdella siltojen poltteli. Niin. Onko Hessun kahdella kaatunut vähänkään? Mikä on suomalaisen podcastin tilanne tällä hetkellä? No, tota, ihan siitä, paska. Olemme no, kato, siis, kato, Eero niin kuin rupesi urheilemaan ja laihduttamaan. Eero painaa nykyisin alle 100 kiloa. Onneksi olkoon. Tuota, sillä on ollut tämmöinen näin, niin sitten, että se ei ole sitten tehnyt mitään tämmöistä niin kuin leikkinyt radiota. Ja sitten niin kuin Hessu on lisääntynyt. Niin, sieltä tulee tuplasti lähetyksi. Sitä paitsi silloin se radioamatööri juttu, se on ihan toisillaan radiotaajuuksilla nykyään. Niin, se on niin kuin, se ei... Meidän pitäisi ottaa yhteys, jolla ei enää leikkirat. Mutta hei, poliisikin podcastaa, niin ei voi mennä ihan huonosti. Niin, nehän taas muuten käyttää radiota taas. Oliko ne, siis se poliisiradio.fi, niin onko se jo niin kuin käynnissä vai onko se tuota... Ei mun käsittääkseni se tulee tässä niin kuin kohta. Vai oliko se vaan, kun siis niillä oli se joku älytön pitkä raportti, missä ne... Vai, otapa. Niin joo, siis ne teki tämmöisen... Löytyy tämmöinen pitkä raportti, jossa ne konseptoi ilmeisesti tätä poliisiradio.fi-toimintaa. Ja tässä sanotaan, että käynnistetään ensi vuoden tammikuussa tarjoaisi alkuvaiheessa podcast-lähetyksiä keskimäärin kerran viikossa. Kuulostaa tutulta. Aiheena viikon teknologia-uutiset. Kannattaa oikeasti tsekata tämä PDF, tämä on ihan hauska nimittäin, koska niinku tässä niinku on kaikkea niinku ideointia, että mitä kaikkea ohjelmia ja minkälainen niinku tyyli ihan tämmöisellä niinku timelineille, että miten menee jinglet ja muut. Tämä on niinku ihan hauska siis tämmöinen. No, ei ollut vaan niinku paperi, jossa että suunnitellaan tämmöistä, vaan tässä niinku näkyy taas. Tämä lukee, että jos tulee kuullut hiljaisuus, niin heinäsirkan siirtys. Saakeli, ne on miettinyt tämän etukäteen. Mä muuten luulen, että... No, siis miksei meidän podcast? Menin poliisiradio.fi:hin ja näyttää siltä, että ne ei ole vielä rekisteröinyt sitä, joten niiden kannattaa pitää aika kiirettä tai se menee kohta. Pitäisikö meidän rekisteröidä poliisiradio.fi? Ja sitten sanoin, että kyllä te sen saatte, jos... Mä luulen, että sitten tulee kiista, että kumpi saa niin kuin... Spikoralle lähettää kysely, että kummalle tämä nyt kuuluu, niin mä luulen, että poliisi sen vie sitten. Poliisi syö. Tämä on niin. Mutta kyllä on virallinen dokumentti. Virallisen dokumentti, mitä on koskaan nähnyt podcastista. Joo, ja sitten tietenkin minun pitää nyt sanoa, että tämän raportin laatimiseen on osallistunut opiskelijaharjoittelija Jyväskylän yliopistosta. Sinä. Yhteisviestiä. Sinä. Ei, en minä. Mutta mä riskianalyysi. Meillä ei mitään riskianalyysiä. Eikö? Meidän pitää tämä, lopetetaan tämä lähetys tähän, meidän täytyy ensin. Onko riskianalyysi siis semmoinen niin kuin poikkeuksellisen niin kuin semmoinen tuhtianalyysi? On. Nimenomaan. Eikä poliisissa pitääkin olla tuonne riskianalyysi mieluummin kuin nynnyanalyysi. Nettiradiotoiminnan mahdollisia ongelmia, ensimmäinen kohta, häiriköt. No älkää päästäkö niitä siihen ohjelmaan. Mutta meilläkin niitä on. No, 3 häirikköä samaan aikaan lähetyksessä. Joo. No mikä se on tämän viikon isoin metakka? Isoin metakka? Se, että kaikkien pitäisi käyttää Google Plusa. Ei vaan, eli Facebook. Facebook. Kaikkien pitää käyttää Facebookia, koska siellä on enemmän nappeja kuin koskaan. Enemmän ruutuja muuten kuin koskaan. Nyt sulla on niin kuin virtaa käyttää? Ja toista virtaa ja kolmatta virtaa. Mä kolmatta virtaa. Oletteko te ottanut käyttöön sen timeline? Mulla on timeline. Näyttäisi se tässä ruudussa, mutta mä en näe sitä. tai pysty näyttämään, koska meillä ei tällä hetkellä lähtisi. Enkä vasta varmaan muutakaan kyllä näyttäisi. Eli siis niin Facebookiin nyt tulee 10 000 uutta uudistusta. Eli tuota, jos nyt tällainen summaten sanotaan, niin siis se periaatteessa se seinä, eli wall, eli siis se profiili, sivu, missä näkyy kaikkia, minne ihmiset voi kirjoitella, niin se muuttuu timelineiksi, joka on siis semmoinen aikajana. No, eli siinä näkyy kaikki. Se, no kyllähän nyt aina ennenkin on pystynyt selaamaan ihmisen päivityksiä siitä lähtien, kun se on kirjautunut Facebookiin. Niin, mutta tuossa niin kuin se on huomattavasti sulavampaa. Se, että niin kuin aikaisemmin ei, että joku kävisi kaikki sinun päivitykset läpi, niin ehkä aavistuksen epätodennäköisesti. Mutta jotenkin tuo timeline tekee siitä silleen ehkä houkuttelevampaa toimintaa. Tietenkin siinä on se hyvänä puolella, että se timeline niin mahdollistaa, että sinä itse voit sitä editoida, eli piilotella tai poistaa sitä kamaa. Eli sitä pystyy myös piilottamaan non-destruktiivisesti silleen kamaa ilman, sille, että ne ei näy niille ihmisille, jotka sörkkii sitä timelinea. Ja pystyy myös lisäämään. Joo, ja siis, niin, siis pystyy myös takautuvasti Facebookkaamaan, eli siitä asti kun olet syntynyt, eli Henrikillä on siellä 400 vuotta tuota, täytettävänään, tuota, mutta siis sille, että sille pystyy niin kuin, paitsi niin kuin sitä liittymispäivästä taaksepäin pystyy lisäämään sinne kamaa, niin myös sinne niin kuin eri päiville sinne väliin voi lisätä kamaa. Tai pystyy esimerkiksi, jos on, siellä on valokuvia, niin sitten niin vaikka olet vaikka laittanut juhannuksena sinun joulukuvia Facebookiin, niin sä voit sitten säätää niiden tuota, paikkaa sinun timelineilla, eli muuttaa sitä aikaa. Ja siis tavallaan tykkään. Siis tekee jotenkin paljon mielekkäämpää tuosta, niin kun se profiili muuttuu paljon mielekkäämmäksi. Eli tuo on ehkä niin semmoinen hienoin tämmöinen oman elämän koonti. Jotenkin mä halusin mieluummin, että mä pystyisin myös kurkkaamaan myös sitä vanhaa tyyliä. Tuossa nyt kun mä kerran, mä postasin jotain, mä halusin nopeasti poistaa sen. Kun menin tänne, no okei, tää timeline ihan päivittyy tämän jälkeen varmaan niin kuin sulavammin, kun tää niin kuin oikeasti launchataan. Mutta nyt kun menin sitten äkkiä tänne omalle sivulle, piti katsoa omaa wallia, niin ei siellä ollut sitä postaa. Joo, mä huomannut monta kertaa samaa, että mä oon niin kuin yrittänyt mennä etsimään, niin kuin, että pistin jonkun linkin jonnekin, niin haluan sen mennä sinne näin. Niin sitten se, sen löytämisen on vähän vaikeaa. Se on hankalempaa, ja etenkin sitten, jos niitä piilottelee sieltä, niin tuota, se, mutta sitten se vaan nyt toimii eri tavalla. Niin sulla on kanssa timeline. Otin mä jo käyttöön. Mä, tuota, no niinpä onks meillä irkki pystyssä? Oh. Pistäpä sinne ne, jos niillä ei ole vielä niitä ohjeita, että miten sen saa käyttää. Eli sehän launchaa nyt tämän kuun lopussa. Niin, että tässä on vielä muutama viikko olla niin kuin etunenässä. Joo. Eli sinne pääsi silleen, kun leikki, että on mukaan tämmöinen Facebook-kehittäjä näin, niin tuota sitten sen saa käyttöön. Ei ollut vaikeaa, minäkin osasin. Mutta sulla ei sitä pääkuvaa. Mitä pääkuvaa? Yläreunan kuvaa, semmoista isoa kuvaa siellä. En minä halunnut, en mä tiedä, mitä sinulla laitin. No niin, näin helppoa se on. Tota, mitäs Henrikki sanoo tästä? Ammutko sä et ole Facebookissa ollenkaan? Mä niin, käyn, mä oon sitä mieltä, että kaikkien pitäisi käyttää Google Plussaa. Sä et käytänyt ollenkaan enää Facebookia? En mä oon käyttänyt siis. Mutta sulla on tili kuitenkin siellä. No, backup-tili. Et sä perustanut uuden tilin, sä poistit sen vanhan ja sitten uuden. No siis silloin joskus 3 vuotta sitten. Ja se, no. Mä poistin sen ja sit mulla oli niinku joku, että mä tarvitsin sen johonkin niinku spesifiin tarkoitukseen. Ja sitten mä päätin, että okei, ei siitä nyt ole mitään haittaa, jos täällä on tää tili. Ja jos ihmiset nyt haluaa kaverata mun kanssa siellä, niin ihan vapaasti, mutta mä tein silleen, että siellä ei ole mitään informaatiota minusta, ja ilmeisesti mun syntymäaikakin on hieman killillä, ja jos mä olen 417 vuotta vanha, mutta siis en mä kirjaudu sinne edes. Oliko sulla kuitenkin syntymäpäivät silloin, kun oli syntymäpäivät? Syntymäpäivä sulla on oikein? Vuosi. Päivä oli oikein, joo. No. Onnittelinko minä? Mä ainakin tota, mä kävin itse asiassa vilkaisemassa, kun kauhean monet kertoi mulle, että ne oli onnitellut mua Facebookissa, niin mä sitten kirjauduin Facebookiin ihan vaan silleen, että onhan se nyt kohteliasta käydä katsomassa, mitä ihmiset on sinne kirjoittanut, ja mä en löytänyt niitä. Joo. Ne olisivat sillä wallissa, mutta ne ei enää wallissa. Kohta ne on timelineissa. Timeline näköjään se tunnistaa, että milloin ihmiset on syntymäpäivänä kirjoitellut, ja se tekee, niputtaa ne onnittelut silleen samalla, ja sillä ihan hauska. No siis mä ajattelinkin, että ne on varmaan jossain ja mä en vaan osaa mennä sinne, missä ne on, ja sitten mä totesin, että ei jaksa sen. Mutta onnittelinko mä silloin, kun sulla oli synttärit, koska me puhuttiin silloin tästä sinun 400 X vuoden iästä, mutta sitten me kämmättiin sen nauhoitus. Ja sitten mä... kyllä me silloin, joo, kyllä. No minä onnittelen, onneksi olkoon vielä tällä ihan varmuuden vuoksi takautuvasti. Postuumisti timelineille. Niin sä voit nyt laittaa sen. Ihan varmasti, kato vaikka. Kato vaan. Näin se on. Sinne voidaan myös sitten käydä editoimassa niitä bilejuttuja pois ja laittaa sitä, että flunssaa puskio tuossa lauantaina, että sitten kun työpaikalle ilmoitetaan, että ollaan kipeänä ja esimies menee katsoa Facebookia, no on se merkannut näköjään, että perjantaina vähän kurkku kipeä. Hei, nokkela miestoperni. Joo, hei. Aina pitää löytää, mikä hyöty jos toisesta. Se, mikä mulla tuli niin kuin välitön reaktio tuosta timelineista, että siis se että kun, että siinä mielessä niin kuin se wall, niin kuin Facebook on tähän mennessä ollut siis semmoinen, että pistät sinne jotain ja se menee siinä hetkessä ja sitten siitä ei tarvitse niinku huolehtia. Et siis joku nyt saattaa sen kaivella sieltä, mutta siis se tavallaan sit, niinku tähän mennessä asti niinku Facebook ei ole toiminnallisesti eikä niinku käyttöliittymällisesti tai muutenkaan niinku kannustanut hirveästi ihmisiä penkomaan toisten ihmisten päivityksiä. Mutta sitten tämä niinku tää timeline on nyt jotain, mikä niinku nimenomaan siis tämän idea on tehdä toisten ihmisten historian penkumisista niin joukkourheilua. Ja siinä mulla tuli niinku semmoinen välittömästi semmoinen niinku fiilis, että nyt mä haluaisin niinku karsia viimeinkin niinku ne kaikki hyvän päivän tutut pois sieltä. Johonkin liittyen. Minkä takia mä en aina sun kaveri Facebookissa? Etkö? Vitsi. Ja sirkat soittaa. Noin. Ja jatketaan. Kappas kummaa. Jos huomaat näin, niin mä tässä postuumisti päivittelen tuonne taakse. Että jonkun hyvän selityksen. Niin, mutta siis nyt ilmeisesti Google Plus on tästä Circle-vaikutuksesta. Niin kun Google Plusassa nämä Circlet, mihin pystyy merkkaamaan, niin kuin ryhmittelemään käyttäjiä ja silleen käyttää niitä ryhmiä silleen suodatukseen, että kenen juttuja näet ja kenelle julkaiset ja niin edelleen. Niin edelleen. Mä en ole sinällään, niin kun, jos katson niin kun omia kontakteja tai siis etenkin näitä seuraajia Google Plusasta, niin mulla ei niin kun suurimman osa ihmistä, mä en niin kun tiedä oikein, ketä ne kaikki on. Etenkin kun niillä ei ole ne nikit näkyvissä, niin ei mitään käsitystä suurimman osan. Niin sinällään se, niin kun se, mä en osaa niin kun laittaa edes niitä kaikkia niin kun mihinkään sirkleen, mikä on vähän outoa. Mutta Facebook nyt mahdollistaa, aina sinne on pystynyt tekemään tämmöisiä listoja, mutta nyt siellä on semmoinen, sitä on jotenkin vähän niin kuin järkeistetty sitä hommaa, eli sä pystyt nyt laittamaan niin kuin kavereita niin tämmöisiin älykkäille listoille ja sitten tämmöisille listoille, joita niin kuin toiminnallisuus on jollain tavalla niin kuin ajateltu jo etukäteen, että esimerkiksi siellä on lähimmät kaverit ja sitten tuttavat listat. Ja ne ei ole kumpikaan semmoisia älykkäitä listoja, eli ne on niin kummatkin on niin sinun omia käsityksiä sinun Facebook-kontakteista. Ja tämmöistä ihan tämä, etenkin tämä tuttavat on ihan mielettävän nerokas lista. Mä ensin ymmärsin sen väärin, mutta sitten mä pähkäilin, niin ymmärsin sen. Eli jos ajatellaan, että ketä meillä on niin Facebookissa on kavereina, niin on siis niitä lähimpiä ystäviä, sitten on semmoisia ystäviä ja sitten on just tämmöisiä tuttavia, joita tämmöisiä hyvän päivän tuttavia monilla on. Eli niin kuin kerran tavattu tai netissä tavattu tai semmoisia, jotka ei ole ehkä niin kuin sitä ihan niin kuin perinteisessä mielessä niin kuin semmoista lähintä ystäväpiiriä. Ja siinä kun, jos ne... Sinne kun laittaa sinne tuttavat listalle porukkaa, niin sitten sinä pystyy, kun haluat julkaista jotakin, vaikka statuspäivityksen tai anteeksi, valokuvia tai jotain tämmöistä, niin sillä on semmoinen pikavalinta kuin sille, että kaverit paitsi tuttavat. Eli silloin se on julkinen sitten kaikille niille kavereille, jotka ei ole tuttavia. mikä niin kuin ratkaisee yhden älyttömän tämmöisen nerokkaalla tavalla semmoisen ongelman, mikä on. Eli jos ajatellaan sitä tätä spektriä, että niin kuin lähimmät tuttavat, sitten on tämmöiset kaverit ja sitten tämmöiset tuttavat, niin ne ääripäät on helppo määritellä. Mä voin niin kuin sille intuitiivisesti sanoa aina ihmisestä, että onko se niin kuin, onko se semmoinen läheinen tuttava, jolle mä niin kuin haluan esimerkiksi jakaa vähän tämmöistä intiimimpää kamaa. Mm-hmm. Ja sitten mä osaan niin kuin hyvin niin kuin intuitiivisesti sanoa myös niin monesta, että onko ne semmoisia, että tuntuu kuin musta jotenkin silleen, en ole ehkä ihan niin mielissäni, että sen niin loppujen lopuksi lukee minun juttuja siellä. Mutta en välttämättä kuitenkaan halua niin kuin deletoida sitä kavereista, koska siinä on taas semmoisia niin kuin sosiaalisia outouksia siinä, että aletaan deletoimaan kavereita. Niin, jos aikaisemmin se olisi pitänyt tehdä niiden listojen avulla sillä tavalla, että mä olisin joutunut tekemään semmoisen, ja Google Sirkilässä on vaan sama homma, eli mä joutuisin tekemään niinku semmoisen listan, joka käsittäisi nämä lähimmät tuttavat tai kaverit ja sitten tämmöiset yleiskaverit, ja sitten niinku jättää vaan niinku lisäämättä sille listalle ne tuttavat. Mutta siis se välimallin porukka, niin se on tosi vaikea määritellä, että kuuluuko se jollekin listalle vai ei. Saatteko kiinni ajatuksesta? Aika pitkä sepustus oli, mutta ehkä. Niin, mutta se, joo. Mä en kuunnellut. No niin, joo, mutta saako Pörni kiinni ajatuksesta? Joo. Joo, eli tavallaan se, että jotta sinne on niin tehty sulle valmiiksi just tämmöinen niin filtteri, eli merkkaan nämä ääripäät, niin sitten annetaan semmoinen, koska niin kun ne, jotka ei ole lähimpiä kavereita, jotka ei ole niitä tuttavia, niin se on semmoinen ryhmä, että ei mulle niin kun ikinä ole pelkästään niille mitään asiaa. Mulla on joko lähemmille kavereille, tai lähemmille kavereille ja välimallin kavereille, tai sitten kaikille kontakteille. Mutta mulla ei koskaan ole sille keskiryhmälle, eli tavallaan sen keskiryhmän määrittely on niin kun ihan täysin tyhjäpäiväistä. Sillä ei ole mitään niin kun funktiota niin kun missään skenaariossa sen listan käytöllä. Niin se, että niin kun tehdään tämä, että tämä tuttavat lista, ja sitä käytetään niin kuin ainoastaan niin kuin poissuodattavana tekijänä. Ei silleen, että niin kuin julkaisen vain tuttaville, koska ei mulla ole mitään, mitä mä haluaisin julkaista pelkästään niille. Koska jos mä jotakin niille voi julkaista, niin mä voin julkaista sen kaikille muillekin kavereille. Aivan. Näin. Nyt nämä kaksi listaa, nämä on ihan nerokkaita. Sitten siellä on semmoisia älykkäitä listoja, eli esimerkiksi vaikka, mitkä niin kuin on tämmöisiä entisiä näitä network tai tämmöisiä, että on kuuluu vaikka johonkin tiettyyn työporukkaan, että vaikka niin kuin siellä ja siellä työskennelleet. Niin ne on sitten semmoisia, tai sitten esimerkiksi perhe. Eli jos mä merkkaan vaikka niin kuin perheenjäseneksi jonkun ihmisen, niin se pitää sen toisen vahvistaa se, että niin kuin kuuluuko se nyt perheeseen. Mm-hmm. Ja, eli se ei ole niin semmoinen yksipuolinen lista, vaan se on semmoinen lista, mikä niin kuin kasvaa sillä perusteella, että niin kuin ihmiset myöntää kuuluvansa siihen ryhmään. Jolloin tavallaan se, että esimerkiksi vaikka jossakin tietyssä lukiossa opiskelleet, niin se on semmoinen niin kuin ryhmä, mihin ei siihen niin kuin kuulu tai ei kuulu. Se ei ole niin kuin kenenkään mielipide, vaan se on niin kuin fakta. Niin tavallaan se on niin kuin semmoinen ihan semmoisia älykkäitä listoja. Nämä älykkäät listat, niin se on kaikki muukin tämmöistä pientä kikkailua, mitkä mulle vielä vähän ei ole ihan vielä tuttuja. Mutta noin ylipäätään näin, niin niin kun se, miten nämä uudet tämmöiset listakäyntänteet on lähtenyt Facebookilla käyntiin, niin siis niin kun Google Plus näyttää ihan antiikilta. Siis Circlet oli hieno idea, mutta siis sille, että ainakin niin kun on sillä tavalla, että ketään niin kun itsellä niin kun on Google Plus -kontakteina näin, niin no se, mä en niiden kanssa tarvitse mitään Circleja. No, on niin joo, tässä on se ehkä se problematiikka nimenomaan Google Plusan kanssa, että siellä ei ole kaikki. Siellä ei ole semmoista, niin kuin, miksi mä halusin, siellä ei ole esimerkiksi mun perheenjäsenet, niin mä voisin tehdä tämmöistä sirkleä perheenjäsenet. Siinä ehkä jotain työkavereita löytyy, niin sitten joku tämmöinen, joka haluaa, että se tulee niin kuin pelkästään niin kuin niille, niin semmoinen ehkä siinä voi olla, mutta se on totta, että sieltä puuttuu niin kuin se massa, joka... Niin, eli siellä ei tavallaan, siellä ei, niin kuin, mä siellä niin kuin puhu samalla tavalla niin kuin mistään niin kuin intiimeistä asiasta, enkä nyt niin kuin intiimillä tarkoita siis sille mitään niin kuin... Niin kuin Pörni on tällä hetkellä ilman paitaa intiimisti sillä yksinään. Mutta, ja tämänkin mä jaan ketään kaikkien kanssa. Mä olen. Nyt Pörnillä ei mulle oikeasti nyt tule kyllä paitaa. Ei onneksi ole video päällä, mutta tunnustaisi. Kyllä. Mutta siis tuota, että niin kuin tavallaan, siellä on hyvät filtterointitoiminnot periaatteessa, mutta niin kuin siellä ei ole mitään mulla niin kuin filtterointitarvetta. Ehkä niin kuin lähinnä se, että jos haluaisin niin kuin floodata jostakin tietystä aihepiiristä sinne, niin sitten voin rajata sen niille, jotka, joita se niin kuin tasan tarkkaan kiinnostaa. Ja sitten taas toistepäin, että jos seuraat esimerkiksi jotain valokuvaajia tai seuraat jotain teknologiaa, postaa ja tai näin poispäin, että säädätkin itse asiassa niillä sirkleillä vaan sitä massaa, mitä sä näet. Joo. Enemmänkin kuin sitä, että kenelle mä postaan. Joo, ja sitten niin kuin ehkä no, Google Plusassa, niin nyt niin kuin ikävä kyllä, niin jostain syystä, niin vaikka mitä teen näin, niin siis se näkymät, mitä mä sieltä saan, niin siellä ei ole kauhean niin kuin mielenkiintoista kamaa. Et, toki siellä on siis semmoisia, niin mitkä vähän niin kuin pidemmältä ajalta semmoisia niin tuttuja tai nettituttuja, näin, mitkä niin kuin niin kuin tuottaa semmoista niin kuin itseä niin kuin kiehtovaa kamaa, mutta tuota, toisaalta kun ne kierrättää ne samat kamat yleensä muutakin kautta. Et, niin kuin, jos vertaa niin kuin vaikka Twitteriin ja tuohon Facebookiin, niin tämmöisen niin Google Plus niin kaikista niin kuin silleen, vähiten saan tyydytystä niin kuin siitä, mitä ihmiset siellä touhua. Joskin siellä niin kuin ihan hyviä keskusteluja aina löytyy, mutta tuota, se, niin kuin, se ei ole niin kuin semmoinen instant gratification, kun sinne menee. Mut, mitäs muuta sinne tuli? No tämä oli tämä, mistä sä tykkäsit, oli tämä Spotify. Hyi saakka. Parasta ikinä ainakin Erkan mielestä. Ja mä en sano sitä toimimaan jotenkään. Eli nythän, niin kuin, liittyykö se nyt tähän, että kun Jenkeissä tuli tämä Spotify, niin tuota, sinne aluksi pääsi jotenkin niin kuin Facebookin kautta. Liittyykö tämä nyt launchaus siihen? No se voi tietysti ei, olla. Ei kun sinne alun perin päässä vaan kutsujen niin, kanssa. Nyt se on auennut silleen, että sä pääset sinne ilman kutsua joko lataamalla sen mobiiliklientin tai sitten Facebookin kautta. Okei. Okay. Joo. Tota, joo. No, joka tapauksessa niin tota niin on. No, eli Henrik ei ole nähnyt nyt, minkä näköinen tämä on tämä Facebookissa nyt tämä Spotify, mutta no, siis periaatteessa, että ihmiset tekee tämän liitoksen niin kuin oman Spotify-tilin ja Facebook-tilin välille, eli kun ne kuuntelee Facebookissa, Spotifyssa musiikkia, niin se näkyy sitten tuolla Facebookissa, ja ne varmaan säätää sitä, mutta niin kuin ei tarvitse niin kahdella tai kolmella kaverilla olla se päällä, niin mulla loppuu jo niin kuin pinna siihen. Koska niin kuin se uusi newstickeri, mikä siellä on siellä oikeassa lajassa, ja sitten se sekä siinä keskellä fiidissä, niin kuin koko ajan näkyy jotain. Ja tämä on mun niin mielenkiintoista, koska mun mielestä siitä monet kirjoitti, että eikö tässä pitänyt olla sellainen keino, että sä voit niin blokata pois jotkut. Et mä en halua nähdä esimerkiksi Spotify. Viestejä olla. Voi. Mutta saat sen niin kuin kaikilta? Vai pitääkö mennä, että mä haluan tältä henkilöltä? Siinä kun jossakin näet semmoisen Spotify, joku jakaa jotakin, tai niin kuin jonkun Spotify-kuuntelu näkyy siellä, niin sä voit niin kuin joko sen käyttäjän Spotify-jutut, tai sitten niin kuin kaikki niin kuin Spotifylta tulevat ilmoitukset niin piilottaa. Mä piilotin ne kaikki Spotifylta tulevat. No nyt ei tietysti kukaan ei kuuntele Spotifyssa tietysti nyt mitään, kun mä halusin testata, mutta ei sitten. Okei, joo. Joo. Ja itse asiassa niin kuin, niillähän on tulossa niin kuin, sitten, niin kuin, tämmöistä niin kuin samantyyppinen näin, että niin kuin, pystyy merkkaamaan myös, niin kuin, että mitä on lukenut, mitä on katsonut videoita tai elokuvia tai just mitä on kuunnellut musiikkia. Tai, mitä on ajatellut. No joo, no siis periaatteessa niin kuin, tästä perustatushan on niin kuin, näin, mutta niin kuin se, että niin kuin, esimerkiksi se, että tulee niin kuin se, että jos nyt tällä hetkellä niin kuin, että, niin kuin tykkää jostakin, tästä oli joskus aikaisemminkin puhetta, että miten niin kuin rajoittunut tämä, niin kuin, tämä tykkään napin semantiikka on se että, niin kuin, että mä painan jotakin, jos mä niin kuin, tykkään siitä. Mutta sitten se, että mä en tiedä tykkäänkö mä tästä. Mä, niin kuin, mutta jos mä luin jonkun uutisen, joka oli mielenkiintoinen, niin sitten mä voin jakaa sen, mutta sitten sekin on niin kuin, tosi semmoista aktiivista, että hei nyt sä niin kuin, jaat sen jollekin. Näin. Mutta se, että niin kuin, sä voit vaan merkata jonkun, että niin kuin, luin tämän, katsoin tämän. Ja tavallaan se, että tyyliin kaikkea, mitä niin kuin teet, niin se tulisi se, niin kuin sitä, semmoista, että teit jotakin, niin kliks, sille on nappi, että hei, mä tein näin, ja sitten se näkyy Facebookissa. Niin kuin ihan suunnattoman rasittava ajatus, mutta tuota, No, mutta se tukee mun mielestä sitä timelinein ideologiaa. No joo. Siis sä voit katsoa timelineista, että milloin sä oot kuunnellut jotain, milloin sä oot lukenut sen kirjan. Joo. Ja siis niin kuin se pointti kai siinä on siis se, että niin kuin se, sinne tulee niin kuin enemmän sisältöä. Eli tuota, nytkin jos katsoo, että miten se jakautui sille, että siinä sun pääfiidissä näkyy ne niin kuin tämmöiset valokuvat ja statuspostaukset ja niin edespäin. Ja sitten kaikki semmoinen niin kuin tykkää tai klik teki jotakin niin kuin siinä tickerissä. Ja sitten jos alkaa olla se niin kuin pari sataa kaveria siellä, niin se ticker liikkuu koko ajan. Ja se on aika hypnoottista, että siis kyllä niin kuin, silleen huomaa ainakin itsellä, niin kuin, että vaikka niin kuin, edelleen niin kuin suhtaudun hyvin uivasti niin kuin Facebookiin näin, niin siis silleen näiden viimeaikaisten muutosten kautta niin kuin, se niin kuin, se sitoo siihen yhä enemmän ja enemmän. Ainakin mä itsestäni huomaan se, että niin kuin, sen koko ajan tuntuu, että siinä tapahtuu jotakin, niin tekee mieli koko ajan. Mä itse asiassa tein sitten semmoisen tässä, että mä otin puhelimestani notifikaatiot kaikista näistä Facebookista. Mä en silleen, että se ei näytä edes, niin kuin, että montako siellä on. Että jos on pistänyt jonkun statuspäivityksen tai kommentoinut jotakin, niin jos joku tykkää tai kommentoi sinne jatkoksi näin, niin se ei näytä edes niin kuin sitä merkkiä. Koska niin kuin huomaa, että se, niin kuin se alkaa imeen mukaansa sinne, että niin voi pakko katsoa, että mitä kuin mitä. Ja pakko tykätä toisen kommentista ja toisen tykkäämistä. Tykkää, niin mä otin ne notifikaatiot pois. Mä oon huomattavasti tyytyväisempi ollut elämään. No niin. Mä tykkään tosta. Paina nappi. Mistä mä täytyy painaa? Mitäs Paypalia myös tuossa. No hei, vielä tuohon vielä liittyen siis tuohon lukemiseen, niin siis tota... Mä en tykkää lukemista. Se oli mulla. Niin tota, näit sä sen, tota sen, mikäs se oli se lehti? Oliko se Washington Post käynnisti sen? Tämän Social Readerin? En. Eli siis periaatteessa nyt niin kun, tämmönen Washington Postin Social Reader on tämmönen niin kun, tota... No, tämä on niin periaatteessa applikaatio. Sä voit niin lukea sitä Washington Postia tuolla Facebookissa silleen, että sulla näkyy siinä, jos no yksi neljäsosa on suunnilleen, sillä näkyy ne oikeassa lajassa, niin näkyy ne tickerit, sillä näkyy mainokset, ilmeisesti ne jakaa ne jollain tavalla sen tulon. En tiedä, jakaako ne sen, tai no joo, se on appi. Kyllä ne jakaa sen Washington Postin kanssa. Mutta siis se, että niin tuossa näkyy, että kaikki muut kaverit käyttää tuota Social Readeria, ja ilmeisesti sitten, että jos mä haluaisin niin lueskellessani kommentoida näitä, niin se niin rajaa sen lehden juttujen kommentoinnin näkyvyyden niin sille omalle kaveripiirille. En tiedä, miten se toimii sitten, niin kuin, koska kaikilla on niin erilainen verkosto, niin miten se toimii silloin, vai näkyykö siinä sitten useampia sitten niin erillisiä keskusteluja, miten. Mutta tuota, sinällä on hyvin mielenkiintoinen ratkaisu. Etenkin jos tämä yleistyy, eli tavallaan se, että niin kuin lehtiä tai verkkolehtiä pystyisi kautta julkaisemaan tuolla. En nyt vielä ihan, ehkä nyt en ole niin intohimoinen Washington Postin lukija, mutta siis niin kuin sille, että esimerkiksi jos niin kuin Helsingin Sanomissa olisi sellainen ominaisuus, että tuota, pystyisi tuota, kommentoimaan juttua vaan silleen, että se näkyy pelkästään kavereille, niin tekisin sen paljon mieluummin kuin se, että se on, ne kaikki kommentit menee siihen samaan paskalle läjään kuin niiden muiden ihmisten kommentit. Et sinällähän tässä niin se, että sen keskustelu hajautuu niin eri paikkoihin, niin sen ensin lehdellähän se on yksi sama, kun ennen niitä kuitenkaan lue niitä, otan niin hyötyä irti niistä ihmisten kommenteista, että se on vaan niin sivulatauksia ja mainoksia niin se pointti siinä. No joo. Sinällään tämä niin ihan hyvään suuntaan. Mutta ihan mielenkiintoinen uudistus tämäkin. Mm. Ja sitten toi on myös ihan niin kuin, tota, mielenkiintoinen uudistus toi, että mitä olen pitkään odottanut, tai no en mä kauhean aktiivisesti odottanut, mutta siis se, että tämmöisiä niin sivuja, eli tämmöisiä organisaatiobrändi, tai vai, no vaikka sen puhujan kulmaa sivu, Facebook-sivua. Niin siellä pystyy kommentoimaan niin kuin ilman, että tykkää siitä. Aha. Et se on nyt avautumassa ilmeisesti. Myös se on ihan hyvä, koska niin kuin, että jos niin kuin vilpittömästi nyt haluaa niin kuin palautetta, niin se, että ei tarvitse pakottaa ihmisiä niin kuin sanomaan jotenkin julkisesti, että ne nyt tykkää jostain aiheesta, jos ne ei tykkää. Jos mä haluan haukkua vaikka valiota näin, niin en mä nyt halua niin ensin tykätä siitä, jotta mä pääsen haukkumasta. En mä halua haukkua valiota, terveisiä. Tämä poistaa nyt nämä SM-liigan joukkueiden väliset urputtamiset, missä sitten aina mennään toisen kilpailevan joukkueen Facebook-sivulle haukkumaan heidät lyttyyn, jonka jälkeen, kun sanoo, miksi sun pitää tulla tänne ne tykkäämään ja sekin haukkuu. nyt mä sanoin, että hei, mä voin vaan tulla tänne haukkumaan. No niin. Mun mielestä tämä on niin rehti meininki. Kaikki haukkukaa toisen. Oletko kokeillut sitä, mutta sitä kumpikaan niistä hangouttia tuossa Google Plusissa? Kyllä mä kerron tästä. Oh, hangoutti, kyllä. Joo, kun on nähnyt kyllä, että monet on pitänyt niitä, mutta mä en ole koskaan just sattunut siihen aikaan niin katsomaan Google Plusissa. Ystävämme Ilehän jopa koodas iOS-softaa eilen hienosti. Sillä tavalla, että striimasi sitä suoraan ja sitten ihmiset pystyivät kommentoimaan ja seuraamaan sitä, kun hän koodaa uutta softaa. Joskin internet-yhteydet takkus niin paljon, että se joutui pari kertaa hakemaan uuden boksin Elisaan, kun reitit ihan jos. Mutta se toimii mun mielestä niin kuin yllättävän hyvin ja nythän tämä on myös päivittänyt. Tämä toimii nyt myös tuossa mobiililaitteessa. Onko Erkka kokeillut jo iPhoneilla? En, mä itse asiassa päivitin vasta sen. Huomasin se, että se oli päivittymään. Tuosta kokeilla. Päivittänyt se softa, mutta maailman paitaa. Mä en oikein vielä keksinyt, että tämä on ärsyttävää, että se Google Plus on näissä mobiilisoftat. Nämä Google Plus on mobiilisoftat ihan hanurista. Siis esimerkiksi se softa, no jos se softa päivittyy näin, niin se potkii mut aina pihalle sieltä. Niin kuin, no. Se on vaan sen takia, koska sulla on paska puhelin, ei se Androidissa, niin te. Niin, no, mutta sulla Androidissa se on niin kuin sille käyttistasolla tallennettu se. Se käyttäjätunnus. Älä tule minulle valittamaan, jos sinun puhelinen käyttistasolla tallentelee. No joo, mutta siis no, ongelma on tuon softan, ei tuon nyt minun puhelimeni tai minun. Mutta yritän muistaa se lasaani samalla. En luettele sitä äänen. Mikä se nyt oli tämä Erkka is best? E3:lla. LED. Joo, mutta mä en testa sitä hangouttia jopa tällä Galaxy Tabillä siinä vaiheessa, kun mä kuulin, että semmoinen on niin kuin mahdollista. 3G:n yli, niin se jopa toimii. Okei, se kaatuu jossain välissä, mutta siis niin kuin. Eikö siinä ongelma se, että Google Plusissa ei ole niin kuin aika vähän porukkaa, jonka kanssa mun pitäisi mitään hangouttia tehdä, että. Tai siis niin kuin olisi, että jos olisi Facebookin puolella, niin ehkä saattaisi jopa joskus olla kerran 3 vuodessa käyttöäkin. Mutta. Eiköhän sinnekin tule. Joo. Skype kuitenkin siellä. Niin mikä se oli se PayPal-juttu? En mä tiedä, joku on kirjoittanut sitä. No minä olin, mutta mä ajattelin, että sä olisit lukenut näin ja sä olisit voinut jatkaa siitä silleen näin. Tai niin kuin, se oli toinen mun lause, että mikä tämä PayPal-juttu on. Sä luet nyt väärältä riviltä. Siinä lukee Pörni sanoo. Eikö tämä hirveätä monologia, niin kuin Henrikki ei kiinnosta Facebookin yhtään. Sitten sä et ole lukenut juttuja. Nämä tuli pikkasen myöhässä tähän listalla. Ei millään pahalla. No joo, siis no okei, okay, no näin paljon. Mä säädit tätä suoraan lähetystä, mikä me saatu toimimaan. Eli koko tämä alu. Teknologia. Miksi mä haluan PayPalin? Evankelista Robert Scoble oli jossakin lipsautellut, että se oli sanonut tietää, että tulevina viikkoina, tulevien viikkojen aikana niin jotain Facebook- ja PayPal-integraatiota kautta yhteistyötä on tulossa, mikä on niin pikkusen laajempaa. Niillä ilmeisesti on tällä hetkellä jotakin. En tiedä mitä se on, mutta haluaisitko te maksaa, haluaisitko sinä Pörni maksaa sinun Facebook-tunnareillasi? Kirjaudutko sä palveluihin niin kuin niillä Facebook-tunnareilla? Joihinkin palveluihin kyllä mä oon sitoudut se myös. Yritän, mä en ole mihinkään. Mä yritän muistaa niin, että mä teen niin mieluummin, että mä oon ensin jollain tunnuksella, sit mä yhdistän siihen, niin mä voin jatkossa sitten kirjautua myös Facebook-tunnuksella suoraan. Ilman, että mun tarvii muistaa niitä tunnuksia. Joo, en mä halua pitää paikka. Erillään. Mutta siis se riippuu niin paljon myös palveluista, että jotkut palvelut on sellaisia, että ei sillä ole niin väliä. Niin jos se nyt on helppoa Facebookin kautta kirjautua siihen, niin näin teen, mutta. Oletko huomannut mutta semmoista, kun tuhlaat rahaa internetissä, niin se, että nyt melkein joka paikassa, niin missä on niin tämä Verify, onko sulla Visa vai Mastercard? Mastercard. Onko siinäkin se sama, niin kuin, että niin kuin Verified Visa-palveluissa, että jos niin ostat jotakin Visalla, niin sitten sun pitää pankkitunnuksella vielä sitten päälle. Että kun ihan suunnattoman rasittava. Ja kun se tuli jollain, no, tästä on varmaan uutisoitu ja varmaan tullut kirjekki kotiin, että se muuttui tämmöiseksi, niin pikkasen kyrsi, kun se oli tekemässä jotain ostosta nopeasti ja sä olit töissä tai jossain muualla. Saatko siinä niin tilaus, vaan sitten siihen tuli yhtäkkiä, että annapas muuten näin, että ei mulla ole näitä mukana. Ja tällöin ne voi se menettää nämä kaupat itse asiassa kaupan, kun siinä vaiheessa, kun mä tuun takaisin kotiin, mä mieltä, että no en mä sitä halua. Joo. Siis tota... Me ollaan tietysti positiivistakin, me ollaan tuolla. No joo. Just silleen niin kuin... No. Miksi mä voin vaikka tehdä sen myöhemmin? Mä voin tehdä sen sitä... kaupan tässä ja sitten mä voin kotona kuitata, että se oli ok. Kun minusta niin luottokortin kaivaminen lompakosta, niin se on niin ihan turha vaivalloista. No sekin on joo. Kuumeisesti yritän tuota, opetella sen numeron ulkoa. Niin voi... Se on aika pitkä numerosarja. Aika laiska. Se on hyvä, kun jättää selaamme muistiin, niin se ei haittaa mitään. Automaattisesti on, kysyy luottokortin numeroa. Esittelin sen, suosittelin sitä Vault-softaa tuossa niin kuin pari jaksoa sitten. Niin tuota, mulla on nyt sinne kryptattuna kaikki nämä minun maksutiedot näin. No niin. Todennäköisesti mulla on puhelin mukana kuin lompakko. Tuokin on totta, joo. Paitsi jos sä kysyy niitä pankkitunnuksia edelleenkin. No mulla on nekin sillä. Siis ne avainlukulistit. Vault tukee myös valokuvien, kryptattujen valokuvien. Okay. Tuossa on aina se, että minkä numero sä oot käyttänyt viimeksi. No sehän no, kysyy, että niinku, mikä pankki sulla on? Nordea. Eikö se kysy, että niinku, mikä on vastapari sille ja sille luvulle? Ei, vaan sanoi, että anna mulle tämä perusluku, mikä ei vaihdu koskaan, ja sitten anna se vaihtuva, onko se nyt salasana vai miksi sitä kutsutaan sitä toista? PIN-koodia, ja se, on joka, se menee joka kerta järjestykseen eteenpäin. Tuohon on ihan tyhmä. Ja tämä on, siis, on siis kirjautumiseen. Sitten kun sä maksat laskuja ja hyväksyt niitä, sitten sä sanoit, että anna A. Eli siis se, että sä pääset pankkiin, pitää ensin olla yhdet tunnukset, ja sitten jos sä maksat laskuja, pitää olla toiset tunnukset. Siis sulla on kahdet vaihtuvat tunnukset? Joo. Vähänkö ihan tyhmä? Siis ensiksi on tämä vaihtuva, joka on siis ei koskaan sama, ja sitten taas tämä... Maksujen laskussa on varmaan sama, mistä sä puhut, eli silloin sanotaan, että se E-kirjain tai A-kirjain tai S-kirjain. Tai... Kun osuuspankkiin pääsee sisälle niin kuin, siis, silleen, niin kuin pysyvillä käyttäjätunnussalasana, ja sen salasana pystyy itse määrittelemään. Joo, joskin se on ihan tyhmä, kun se on vain 4 numeroa, eli siis sen tietoturva-arvo on niin kuin, silleen, nolla. Niin kuin minun pottuvarpan luokka. Ja sitten on tuota, availukulista, mikä on sitten silleen, että se aina kysyy, että anna vasta numero se. Okei. Okay. Paljonko niitä? Mut, niitä muistaakseni siinä liuskassa on joku 100. No onnistu, sillä oli jotenkin tuhoutunut se minun, siksi mä teinkin siitä semmoisen digitaalisen tallenteen sitä minun availukulistasta, koska lompakossa se oli nuhjuntunut niin pitkälle, että just niillä sillä availukuparilla, millä yritin tilata uutta puhdasta korttia näin. Tuota. Joo. Mutta itse Norjassa, kun olin tuossa käymässä, niin siellä porukalla oli semmoiset, niin mitä täällä on, niin tämmöisillä korporaatiokäyttäjillä on just semmoiset niin avaimenperät, jotka antoi niin sen, että kun pankkiin kirjautuu, niin sitten se antaa, siitä otetaan se semmoinen pieni elektroninen härpäke, josta painetaan nappulaa, niin sitten se arpoo sille aika leivolla. Niin se on se, mikä todettiin tietoturvattomaksi. Mutta joo. Niin, mikä just se, no just se, no just kuitenkin. Se, no. Mutta tuota. Joo. Mutta Facebookista vielä... Mutta tämä kysymys, mitä sä kysyit, että halusiks minä maksaa Facebook-tunnuksilla, niin tota... Niin tai sille, että... Niin. Niin. Siis mä tykkään Googlesta, mä tykkään tästä Google-checkoutista. Mä oon, kuinka paljon, Henrik, oot sä shoppailu jotain muutakin kuin vaan niinku appseja? Google-tunnareilla. Niin. Joo, toi Humble Indie Bundle toimi sillä, ja sit mä taisin ostaa sen Android e-kirjan niin. Kans niillä. Se on kyllä ihan näppärä, koska se mun selain muistaa. Toisaalta sitten taas tuntuu, että onkohan se vähän liiankin näppärää, koska sitten kun joku istahtaa tähän ja päättää tilata jotain kivaa, niin... Niin se on aina niin kuin molemmat... Puolita. Siinä on joku kumma tässä, että kun tähän liitetään niin kuin PayPal, niin mä en luota PayPalille niin paljon kuin mä luotan Googleen. Mä en tiedä, mikä siinä on. No mä en tiedä, mulla on myös niin hirveä... Että mä voin antaa luottokorttitiedot Applelle tai Googlelle, mutta ei PayPalille. No mulla on siellä itse asiassa, tai siellä mulla on vanha kortti, no uutta korttia laittanut sinne. Mäkin olen joskus, mä oon laittanut, mä oon ottanut pois. Jos mulla on pakko joo. ostaa, se on pakko ostaa PayPalin käyttöön. Joo, siis siinä on jotain semmoista, mikä... Niin kuin... Mä en tiedä mikä, siis se jotenkin siis niin kuin ihan pienistä jutuista, siis sillä niin kuin, että miltä ne näyttää. Ja ehkä siinä on jotenkin se, että kun on tottunut sellainen suomalaisiin verkkopankkeihin, jotka niin kuin, ehkä ovat aavistuksen niin kuin, toiminnallisesti ajastaan jäljessä, mutta niin kuin, sitten tämmöisellä tietoturvanatsituksella, niin ne on jotenkin silleen, on aika kireelle vedettyä. Mä oon aina miettinyt sitä, että minkä takia niin kun, voi olla, että, niin kun, että sitä ei vaan kannata tehdä tällä tavalla, mutta minkä takia ei ole mahdollista keksiä semmoista tyyliä, mihin sitten taas muut pankit voi niin kun, liittyä. Koska mulla on huomattavasti turvallisempaa, jos mä voisin aina kirjautua Nordean sivuilla ja maksaa sen laskun sitä kautta esimerkiksi. Hetki. Se aina hyppää sitä, että mun täytyy antaa luottokorttitiedot tai jotain muuta, minkä takia mä voin sitten, miksi ei ole tämmöistä niin kun, yhteyttä, että mä voin maksaa suoraan Nordeassa sitä. Niin kuin se nyt kotimaassa on näitä verkkopankkimaksuja, ja sitten valitset sieltä, että Nordea, se hyppää Nordean sivulle, mä maksan sen siinä, tulee kuittaus, siirry takaisin sinne. Niin, ja kyllähän sitten... Euroopassa... Ei ole monessa. Joo, no joo, Euroopassa jonkun verran enemmän, mutta sitten kun mennään yleensä, vaikka paljon tulee rapakon takaa ostettua, niin niissä ei ole yleensä... Iskipoi kommentoi irkissä, että PayPal ei voi pankin kautta siirtää rahaa, ei tarvitse luottokorttitietoja antaa kyllä, mutta siinä menee aikaa ennen kuin se siirtyy. Niin ei musta usein, niin aina... hankita tämä tehdä nyt. Ja aina niin kuin, että esimerkiksi nyt tuossa on kahta tämmöistä niin kuin striimausvideovuokraamoa käyttänyt, tätä Wodleria ja mikäs toinen, Headweb. Mm. Niin se Headweb on just semmoinen, minne pitää ensin siirtää rahaa ja sitten käyttää sitä. Ja se on niin kuin, vaikka se niin kuin luottokortilla voi tehdä niiden sivuilla, niin siis se on ihan niin kuin turhauttava hidasta. Joo. Kun taas niin kuin Wodleri pystyy tallentamaan sen omat luottokorttitiedot ja sitten se on vaan niin klikkiksi. Ja sitten vaan katsoo. Joo. Se on siis perus. Miten sen Apple silloin teki, niin kun sen tekee tarpeeksi helpoksi. Niin... Joo, siis niin kuin Amazon on toinen tämmöinen niin kuin, semmoinen, missä pystyy ihan ostamaan niin oikeasti vahingossa joka maa. Niin mitäs viimeksi siis, ostit vahingossa? Et siis silleen, se on niin kuin vielä helpompaa niin kuin joskin kuin Applella niin kuin viritetty se, että niin kuin, siis mä oon niin kuin vahingossa tilannut Amazonista kamaan. Siis ihan semmoista, mitä olin kyllä ostamassakin, mutta siis silleen, että olin edennyt jo semmoiseen pisteeseen, että, niin kuin, että hetkin, että kun Kindleen ostin siis kirjan, joo. kirjoja, niin kuin Kindle-kirjoja, näin, niin siis silleen, että kliks, ja sitten yhtäkkiä alkoi tullakin jo sinne laitteeseen, että kun taas yksikin Applella, että pystyy aina pitämään vähintään se, aina syöttää se salasana, kun ostaa jotain. Googlella ei tämmöistä muuten ole, mutta saaks Googlelle sen, että se automaattisesti kysyy shoppailuja? Tietääkö Henrikin? En tiedä. Koska meillä on ainakin shoppailla ihan kätevästi kännykällä applikaatiot ja muut vastaavat vaan, että otetaan tuosta, jes. Joo. Ei toi ehkä kysyä jossain tapauksessa voisi olla sillä tavalla, että mä haluan, että tässä ainakin kysyttäisiin joku PIN-koodi vaikka, minkä voisi itse laittaa vaikka. Että vähintään. Sanotaan, että minulla ei viime aikoina ole niin kuin nettishoppailu ollut suorastaan niin kuin ajankohtainen asia. No niin, mutta katsotaan, tämä on pelottavaa. Jos joku, niin kuin sä sanoit, että siinä voisi joku istahtaa koneelle tai ottaa kännykän käteen, niin okei, kännykänkin voi suojata, itse kännykään ei pääse sisään heti, mutta että, niin kuin periaatteessa se on tehty liian helposti. Tästä oli puhetta esimerkiksi näistä applikaatioista, ja kun applikaation sisällä pystyy ostamaan liian helposti, niin kun muksu pelaa jotain, vai painaa jostain nappulasta, niin jotenkin se on tilannut jotain lisäosia. Joo, siinä oli se ilmeisesti silloin, kun se tapahtui, se joku oli ostanut sitä Smurfi-pelistä niin kuin iOSille. Että se, että kun tavallaan se kysyy aina sen salasanan, mutta sitten siinä on semmoinen tietty aikaikkuna, että niin kuin jonka jälkeen, jos ostat lisää, niin sun ei tarvitse syöttää niitä, koska niin kuin oletetaan, että niin kuin siinä ajassa se ei ole vaihtanut omistajaa. Mutta se oli just silleen, että joku oli asentanut sen Smurfi-peli antanut sen lapselle, ja sitten lapsi oli painanut sitä ostonappia. Ja sen jälkeen ilmeisesti ne teki sen, että että jos ostaa App Storesta ja sitten kun ostaa in App Storesta, niin siinä välissä sitten ne katsotaan niin kuin erillisiksi tapahtumiksi. Mutta sitten kun Mac App Storessa esimerkiksi näin, niin sieltähän kun tulee päivitykset myös sitä kautta softiin, niin mä en tiedä saako sitä pois, mutta en mä nyt halukkaan sitä pois, mutta se sille, että niin kuin sieltä esimerkiksi niin päivityksillekin pitää antaa salasana. Eli niin kuin, jos joku on sun koneella, niin se ei niin kuin pysty päivittämään softia ilman niin kuin sinun lupaa. Okay. Mikä niin kuin sinällä ihan, että jos sinällä ihan kätsyä, että jos tuota, haluaa niin kuin anna tietää, että mitä siinä koneella on. No joo, se on tietysti totta. Hiskipoi pistää tuolta, että ainakin uudessa marketissa versio 3.1.5 saa kysyä itse määritettyä salasanaa ostoyhteydessä. Kiitoksia, Hiskipoi. Joo. Odotellaan noin uutta. Mä en ole vielä muuten tähän mun puhelimeeni, ei ole tullut uutta markettia, mutta kaverin tähän S2 tuli. Odottelen, siis tähänkin virallisesti saa sen. Muutenkin siihen asentaa, mutta mä ajattelin, että pikkuhiljaa se varmaan pitäisi tulla näihin puhelimiinkin. Hei, yksi tämmöinen mielenkiintoinen statsi näin, niin tota, Facebook ilmoitti, että niin kuin siihen Facebookiin liittyy vielä, niin tota, niiden oman ilmoituksen mukaan niiden aktiivisten käyttäjien määrä on 800 miljoonaa nyt. Ja yli puolet näistä 800 miljoonasta niin kirjautuu joka päivä. Mikä on itse asiassa aika paljon. No on se. Ainakin heidän. Keskimäärin niin average user is connected to 80 community pages, groups and events. No. Vähän outo statsi, koska jos niin kuin eventit on vaikka kavereiden syntymäpäiviä, niin no joo. 2 miljardia postausta tykätään ja kommentoidaan päivittäin. No joo, no joo. No. Dippa-dappa. Mutta 800 miljoonaa on nyt niin kuin, tämä uusi haamuoja. Melkein yhtä paljon kuin puhkulla kuuntelijoita. Miksi te yhtä paljon kuin meillä on faneja? Kela, jos kaikki okay noista liittyisi meidän Facebook-sivulle, niin se olisi paljon. Se on niin hämmentävä, jos katsoo tämmöisiä niin kuin jotakin Facebook-sivustoja, missä niin kuin, tai sivuja, missä on niin kuin jotakin vaikka Nokia tai joku tämmöinen, millä on niin kuin satoja tuhansia. Joo. Niin mä en ikinä uskalla tehdä siellä mitään, koska ja miksi sun pitäisi tehdä siellä jotain? No kun, mitenkä se menee, jos mä jollakin sivustolla kommentoin jotakin postausta ja sitten muut kommentoi sitä, niin tuleeko siitä mulle aina notifikaatio? Eikö se pitäisi näin olla? Joo. Niin mä en koskaan uskalla millään sivuilla tehdä mitään, koska, niin kun se, koska joskus tein sen niin kun virheen, että tuota, meni jonnekin tuommoiselle näin ja sanoin siellä jotakin, niin sen jälkeen niin kun ne kaikki niin kun 600 miljoonaa kommenttia, mitä sen mun jälkeen tuli, niin ne näkyy mulle. Mutta itse asiassa kun nyt mietin tuota, esimerkiksi Puhujankulman sivua, niin siellä ei ole tämmöistä ongelmaa. Joo, mutta jos mä siellä kommentoin jotakin ja sitten joku muu kommentoi, niin nyt en osaa niinku hahmottaa. Näkyyköhän ne mulla notifikaatiossa? Ilmeisesti ei. Nythän Facebookissa on tässä sivussa se sivunotifikaatio. Mä näen ainakin siinä Puhujankulmaa, ja mä näen, että kuinka monta notifikaatiota liittyy Puhujankulmaan. Aa. Mä en tiedä, okay, menisikö se. Onko se vaan niinku ne, mitkä sä itse niin sanotusti omistat? Joo, mutta se ilmeisesti se toiminto liittyy siihen, eli tuota, sä näet niin kuin ne sivustot, joiden niin kuin tämmöiseen jäsenkuntaan tai fanikuntaan sä kuulut, niin sä pystyt, siellä on semmoinen oma dedikoitu näkymä sille, että sä tuota, pystyt katsoa, että mitä sun kaverit duunailee siellä, tai sun kontaktit. Mä en siitä hirveästi tykkää siitä, koska niin kuin, tai no, ne just se, että jos mä niin kuin jonnekin sivustolle mä antaa vaikka palautetta, niin sitten tuota, sitten jos mä haluan niin antaa sen palautteen sille sivusta omistajalle, enkä niin kuin, tuota, niin kuin niille kavereille, niin musta jotenkin vähän epämiellyttävää. Hiskipo kysyi, että eikö niitä kommentteja saa loppumaan klikkaamalla Facebookista. Mulla tuli itse sama mieteen, että sä voit mennä siihen, että älä kerro, jos joku tää kommentoi. En mä, no joo, mutta ihan edelleen. Enkä mä hyvin vanha pelko, koska niin kuin, tuota, joskus oli ahdistavaa se, että yhtäkkiä niin kuin, kokeeksi klikkasin vain jonnekin näin, kun tein tämmöistä pientä syvää luotaa. Sähän voit mennä Puhujan kulmana Nokian sivulle kommentoimaan jotain. Sitten kaikki kommentoi sitä ja tulee kuuntelemaan Puhujan kulmaa, en mä tiedä. Viraalimarkkinointi ja sekin. Siinä olisi idea. Itse asiassa lähdenpä heti samoilemaan Puhujan kulman ympäri Facebook ja no joo. Helvetti, me ollaan tuntia ohjattu tästä Facebookista. No ollaan puhuttu Google Plusestakin vähän, mutta mennään eteenpäin, siirrytään YouTubeen, joka mahdollistaa jatkossa myös yli 15. Mutta nyt Google Plusankin uusista asioista, jos me käytetään tuntia. Me puhuttiin jo niistä. Emme puhuttu niistä. Se on auennut nyt kaikille. Mainitsitteko muka? Eikö se ollut jo monta viikkoa sitten? No ei tästä puhuttu. Mitä? Vai onko se ihan uusi juttu? Se on uusi juttu. Aijaa, mä en musta tuntut, että siitä oli se aukes kaikille. Eli nyt kaikki vaan, kaikkien pitäisi käyttää sitä nyt kaikki. ja ne vihdoin teki sinne niin kuin Google Plusan sisäisen haun, mitä suurin osa ihmisistä, tai iso osa ihmisistä tuntuu kaipaavan kauheasti. Mä en koskaan osannut kaivata, mutta se on ehkä ollut se suurin valituksen aihe, ainakin mitä on kuunnellut muita ohjelmia. Ja, no se mainittiin, että Hangouts tuli tosiaan puhelimiinkin. Ja siinä on myös se, että kun Hangoutseissahan on 9 ihmisen raja niin kuin normaalisti, niin nyt niihin tulee myöskin tämmöinen niin kuin broadcast-moodi, että vaikka siellä olisi jo 9 ihmistä, niin sä voit silti mennä niin kuin katsomaan ja kuuntelemaan sitä, että mitä siellä tapahtuu ilman että sä viet yhtä paikkaa, ja sen raja oli, mainitsiksi tästä mä kuulin sen jossain, mutta se... Siinä oli joku raja, sitä ei mainita tätä suutisessa, mutta näin niin kuin tuntumalta se oli jotain tyyliin 250 000, mitä se on yhtä hangouttia niin kuin seurata. Tuo on aika kova, mitä jos niin ajattelet niin kuin tämmöisiä niin juusti, stream ja bambuser tyyppisiä, niin mitkä on tämmöisiä, niin kuin, just tämmöisiä video broadcastaukseen tarkoitettuja palveluita, jotka on taas niin kuin kaikilta muilta toiminnallisuuksiltaan niin kuin ihan onttoja. Niin sille, että jos sä niin pystyt, jotenkin se, että niin kuin, ilmeisesti Google Plusassa ei ole vieläkään niitä korporaatiotilejä, mutta niin kuin, siis kuitenkin sille, että sä pystyt vaikka niin kuin, tämmöisenä julkispersonana siellä sitten toimimaan sille omalla nimellä, niin, niin kuin, että jos sä sieltä saat tämmöisen videohangoutin, jossa on osallistujia ja yleisöä tehtyä niin kuin kaiken sen muun julkaisutoiminnan ohessa, niin toihan on ihan kuoli-isku näille kaikille Justerin bambuser-diibadaboille. Mm. Koska niin kuin, ainakin itsellä niin sille, niin kuin, huomaa vaan siis, että niin kuin, tämmöiset niin kuin videobroadcast-palvelut, niin ne on tosi hankalia siis silleen käyttää semmoiseen... No shit, se on hyvin. Joo, siis niin kuin, tosi hankalia niin kuin teknisesti, mutta siis niin kuin, tosi hankalia myös käyttää siis semmoiseen, että hei, mene kattoon sinne. Toki sieltä voisin video ottaa ja upottaa jonnekin toisaallekin, mutta siis niin kun en ole vielä nähnyt niin kun yhtään ainutta tämmöistä videobroadcastaukseen tarkoitettua palvelua, jossa niin kun, kaikki tämmöiset YouTubeet ja viimeet ja muut menee pystyt niin kun laittamaan staattisesti tai sitten laittaa ne videot blogiin. Niin siis niin kun tallenteiden jakeluun löytyy paljon hyviä ratkaisuja, mutta tämmöisen niin kun live-jakeluun niin ei ole kovin montaa hyvää. Ja tämä on jonkin verran ihmetellyt, että Googlella ei tähän ole. Mä en tiedä, nythän niillä voi tulla tässä Hangoutin myötä se, että sitten se Hangoutti myös tallentuisi automaattisesti niin, että sä voit niin katsoa sen Hangoutin jälkijäteen. Joo. Millä se ilja kellistä? Se puski Hangoutissa sen lisäksi Bambuserilla. Joo. Koska se laatu, mikä tällä hetkellä tuossa Hangoutissa on, niin se ei ehkä ole se maailman paras kuitenkaan. Joo, kun mä sitä Bambuser, voidaanpa se tuonne se Bambuser nautuu. Mä yritin katsoa sitä, mutta toi, mulla jostain syystä, niin mulla ei flässi toimi koneella. Siis se on ihan juntturas, ei niinku mikään auta, ei niinku Chromeilla, sinällään hämmentävä, että ei Chromeilla eikä Safarilla, vaikka niissä on niinku eri flässit. Okay. Molemmat teki joku ihme tänään, että sanoo, että niinku ne liitännäinen ei toimi tai jotain tämmöistä. Mutta, no jos ton saisi tosiaan toimimaan ja tuohon hangouttiin saisi, no tuossa voi tietysti korporaatipuolella, niin voi olla joku maksullinen hangoutti, jossa sä voit sitä laatuakin parantaa. Se on ehkä vähän tämmöinen crappy laatu siinä vaiheessa, jos halutaan oikeasti jotain ruutua näyttää, niin sitä ei välttämättä mitään selvää. Ja sitten se, että se automaattisesti nauhoittaisi sen ja puskisi vaikka YouTube-tilille, niin siinähän olisi aika monen. No joo, etenkin kun YouTube ja Plus on saman firman tuotteita. Niin. Ja nyt kun se mahdollistaa yli 15 minuutin videot, niin myös pidemmät hangoutit löytyy siellä. Eikö se yli 15 minuuttia aikaisemminkin voinut laittaa? Se on mielestäni ollut joillekin, mutta normityypit ei. No, ja siis niin kuin normityypitkin on voinut laittaa, jos ne on käynyt vaan asetuksistaan vaihtaa itsensä niin kuin sen oman statuksessa. Ei. Mä nimittäin yritin eikä lähtenyt. Ja tämäkin nyt aukeaa niin kuin sellaisille, joilla on niin kuin täysin puhdas historia tai mitään koskaan mitään epäselvää ollut missään, joka tarkoittaa, että se ei tule mulle. Koska siis Google vihaa mua ihan oikeasti, tuntuu välillä sitä. Ensin ne niin potkii mut pois tuolta AdSenseistä. Ja sitten mä teen niinkin suuren synnin, että mä ajattelin, että mä laitan, kun mä hain yhtä dubbausfirman äänittäjähommaa, niin mä oon tehnyt jo yhden animaation aikoinaan niin kuin opiskelijatyöksi, missä täytyy tehdä niin kuin Wallace & Gromit animaation kahden minuutin aikana. Tai siis se ei ole mikä tahansa animaatio. Me käytettiin Wallace & Gromit animaatiota. Otetaan siitä 2 minuuttia ja siihen pitää tehdä ihan uusi ääniraita. Että niin kuin ei mitään. Ja mä ajattelin, että tämä käy hyvänä niin kuin näytteenä siinä, että mä osaan niin kuin oikeasti tehdä animaation äänimaailmaa ja mulla on siitä kokemusta. Ja ajattelin, että tämä nyt on pakko olla ok, että 2 minuuttia tota ja siinä on vielä eri ääniraita. Niin eikö? Mä laitoin sen vielä silleen, että se oli niin kuin yksityinen video, että se ei näkynyt siellä niin kuin julkisessa. Niin eikö niin kuin välittömästi tule, että sä oot kuule pahin tekijänoikeusrikollinen, kuka on koskaan elänyt. Ja... No eikö se ole ratkaisu, että et uentili? No kai se on ratkaisis asia, joo. Mutta se on naurettavaa, kun siellä on jengiä, jotka niin kuin, latailee sinne kokonaisia televisiosarjoja, mikä muuten on kovin arvostettavaa, koska minä olen katsonut niitä siellä paljon, niin sitten niin kuin, tämä, että laittaa niin kuin... Sen... Tästä opimme myös sen niin kuin minun taktiikkaa ollut tässä, että aina kun jos pitää nettiin laittaa tämmöistä niin kuin tekijäoikeudella suojattua kamaa, niin se pitää laittaa eri tilillä, ja sitten se tapa, jolla sitä jakelee, on niin kuin se, että kas, hei, löysin tällaisen. Aivan. Sitä ei käynyt kukaan, ehtinyt käydä kukaan edes katsomassa sitä. Niin kuin se. Paitsi Google. Millähän ne tunnistaa? Se on se Content ID-systeemi, mikä niillä on. Se olisi ihan kiva tietää sinne niin kuin enemmän, että mikä siinä on. Ja onkohan tuossakin ollut niin kuin sattumaa, että se nyt on sattumalta tarkistettu just se. Ja sitten jos se laittaa jotenkin määrättyyn aikaan, niin voisi laittaa se olla pitempäänkin siellä. Tai joku Wallace & Gromit niin varmaan, siis se on silleen helposti. No joo, se on varmaan helpompi. Siitä löytyy ne referenssit niille ehkä niin. Mä en tiedä yhtään, miten se toimii, mutta voisin kuvitella. Mutta että jos jokin oli koskaan ikinä fair usea missään, niin se oli kyllä sitä. Mutta sitten se oli niin kuin silleen, että joo, kyllä sä voit valittaa, että lähetäpä tänne tämmöinen niin kuin lakiteksti ja katsottiin, että se on oikein formatoitu, niin joo. Mutta hei, sä saat tuosta sulan hattuun. Sä teet niin uuden ääniradan siihen, että ne kuvittelee, että tämä on aito. Mitä sä oot jakaa? Joo. Ne vaan katsoo, että tämä on suomeksi opetettu. Vai puhuit sä suomeksi? Original content. Mites paljonko Vimeo, onko Vimeossa mitään rajaa? Koska niin kuin tuntuu tällä hetkellä, että kaikki niin kuin tämmöinen, kun porukka tekee jotain tämmöistä vähän kunnianhimoisempaa, niin laittaa yleensä se Vimeoon. Vimeoon tai Blip TV:seen. Mä kyllä tämmöisiä niin kuin taidevideoprokiksi, niin on yleensä niin ne on kaikki aina Vimeossa. Ja kyllä Blippiin koskaan törmännyt. Blipissä on paljon näitä tällaisia niin kuin tyyppejä, jotka tekee jotain vähän suositumpia video-ohjelmia. Sillä on hyvä tuki niin kuin sille, tämmöiselle, niin kuin, just tämmöiselle niin kuin säännölliselle. Sitten yleensä kun on tämmöisiä, että hei tehtiin tämmöinen joku artsy-partsy-pläjäys näin, niin se yleensä löytyy. Että siinä ilmeisesti on se, että onkohan se ollut tämä 15 minuutin raja, vai en tiedä mikä siinä on, mutta no, olipa miten hyvänsä. Ja täällä joku on kysynyt Vimeolta, että what's the time for length of Vimeo Plus more than the standard 10 minutes? Ja siinä on vastattu, että we don't have time limit on videos at Vimeo as long as your video can fit within our upload limit. Eli siellä on sitten joku tiedoston koko rajoite, mitä se ei halunnut tässä tietysti kertoa, mikä on tietysti hyvä. Mutta... Thanks, sillä yleensä niin sillä löytyy niin semmoista niin HD-kamaa, joka saattaa olla tosi pitkää. Että, niin kuin, jotenkin mutta senkin saa sinne nykyään pakattua kyllä pieni. Joo. Mm. Joo. Mm. No, mites pakkautuu toi Wodleri? Niin sä et halunnut kommentoida, että sä olet myös 2D3DX, mikä on Erika suosikin, mutta joo. Aikuja, no niin. No, kerro sinä siitä. Se oli siinä. Se oli siinä. Mitä toi tarkoittaa, että siis YouTubessa pystyy kääntämään niin 2D3DX? Se tekee jonkun efektin niin siihen. Pitääkö sulla on jollakin 3D-televisiolla vai? Ei, kun sulla pitää olla valoinen. Eikö sä no, tee siis semmoisen niin kuin sinipunan jutun, että sulla täytyy olla vain semmoiset kasarilasit? Oikeesti? No, en tiedä oikeasti tarkkaan, mutta semmoisen käsityksen mä sain. Joo, joo. Hämmentyvä. No, mä luin joku toisen uutisen, että vaatii läppäri tai joku, missä ne lasit, mutta en mä tiedä. Voi olla siis se kumpaankin formaatti. Ihan paska tekee, se ja tulee joka tapauksessa. Sen takia mä halusin tehdä tästä videolähetyksen tästä meistä. Me voitaisiin tehdä 3D, puhkuin 3D. Sen mä haluan. No okei, siinä mäkin olisin mukana. Mä luulen, että se on vähän 3D. Nimenomaan. Mä luulen, että se on vähän sama kuin sellaisissa niin kuin 30 euron kannettavissa stereoissa on niin kuin surround-moodi, eli semmoisen tosi paskamaisen vaihevirheen, joka tuhoaa kaiken, mutta sitten tulee semmoinen outo. Ei, mutta se on Pekkule-efekti. No niin, mutta mä luulen, että tämä on ihan samaan tyyliin no, Vekkuli-efekti. No mun mielestä 3D on muutenkin Vekkuli-efekti ja se jäi no siihen. Se on kyllä totta. Wodler on myös Vekkuli. Ja efekti. Vekkuli-efekti siinä mielessä, että avautuu nyt siis kaikille. Mä en oikein ymmärtänyt tätä Elisan yksin oikeutta, minkä ne otti tuohon. Mä veikkaan, että ne ei oikein itsekään tiedä, mitä se on ollut mukaan Elisalla vaan? Miksi tälleen taas niin kuin rahaa. Niin, ei, Elisa mutta niin kuin mä jälleen kysyn, että miksi mulla se on ollut taas miksi mulla on ollut kaksi Wodler-tiliä? Siis tässä on se hassuus, että siinä vaiheessa, kun Wodler tuli, niin sä pääsit sinne, jos sä kerroit, että sä oot Ruotsista. Niin joo, mulla on semmoinen tili, ja mulla on Suomi-tili. Joo, sen jälkeen se aukesi yhtäkkiä, että se avautuu kaikille, jolloin sä voit mennä myös sinne Suomeen. Sen jälkeen yhtäkkiä Elisa menee ja ottaa siihen yksinoikeuden, mutta se ehti olla vähän aikaa avoin kaikille. Joo. Ja tästä ei ollut mitään hyötyä, ja sitten edelleenkin Wodleriin pääsit niinku kutsuilla. Eli sitten jos joku nyt oli Elisan käyttäjä, tai sitten sinä, joka ehdit siinä pienessä aikavälissä, pystyt kuitenkin kutsumaan lisää. Ja Elisa ei tehnyt tällä mitään. Mä olisin odottanut, että kun mä otin tämän Elisa viihteen, ja siinä sanottiin, että tässä on myös Wodleri, mä olisin olettanut, että se on siinä boksissa. Mutta ei, kun se on siinä edelleenkin tietokoneella. Mikä? Joo, siis toi on niin kuin Wodlerin huonoin puoli. Siis, niin kuin, siis mulla palo silloin käymi, kun se aloitti sille Ruotsissa. Niin silloinhan niin kuin se piti asentaa siihen koneelle se semmoinen ihme softa, mikä niin kuin bugine. Eli se oli bugine, ja sitten se jakoi sitä niin kuin videota niin kuin sille peer-to-peer-meiningillä. Niin kuin Skypeit ja kaikki Spotify tekee. Siis ei sinällä ihan ok. Mutta se, että sä saat sen, niin sen softan pois käynnistä, niin sen piti mennä niin kuin, siellä ei ollut niin kuin niille, ne itse ei tarjonnut semmoista, että sammuta tämä, vaan se piti itse mennä jostakin niin kuin järjestelmävalvonnan tai mitä näitä nyt on niin kuin task managerin kautta ja niin kuin tappaa se. Ja mulla paljon siinä vaiheessa käymistä. Mä ajattelin, että on tapa olla näin. Mutta sä oot nyt tullut takaisin. Joo, ja siis sinällähän niin kuin siis mä en tiedä, miksi mä niin kuin edelleen, jotenkin, nyt mä olen jotenkin hirveän niin kuin sympatiat sitä kohtaa. Ehkä siitä, että niin kuin Wodlerin kauttaillahan pystyy katsoa ilmaiseksi aika paljon leffuja. Henrik varmaan arvostaa, että sieltä saa katsottua kaikki Chaplinit näin. Ja ne saa kyllä katsottua Internet Archivistakin. Joo. Toisin kuin Wodlerista, koska Wodler ei edelleenkään toimi missä. Tietokoneella. Ei se toimi mulla missä. Tietokone. Eikö sulla chiljona eri tietokoneita? Joo, mutta se ei toimi niissä missä. Mm. Mulla on kolme. Mihin kohtaan se jämähti? Se pätkii ihan perusti. Joo, no siis, joo. Siis, käynnistynä. Kyllä joo, sama. Ei, siis yhteydestä riippumatta. Mä jopa kokeilin sitä 100 megan yhteydellä kerran, joo. Ja se edelleen pätki. Joo, siis mä tuossa yksi päivä katoin 4 leffaa sieltä putkeen. Niin yhden kanssa oli ihan älyttömästi vaikeuksia näin. Se oli semmoinen hömppä, mikä oli niin kuin listojen kärjessä. Näin. Mä en tiedä, johtuiko se jotenkin siitä, mutta sitten ne kaikki muut kyllä tuli ihan ok. Mutta siis se, että saako sitä niin kuin mihinkään niin kuin muuhun kuin tietokoneelle? Siis iPadin saa, joo, pelit tai jees. iPhonein saa, Androidille saa, sitten oli joku diipadaapa, joku vielä. Ja sitten niin kuin, niillä on tietokoneellakin kaksi metodia, eli siis, niin kuin, on perustriimaus ja sitten siihen semmoinen, mihin vaatii jonkun semmoisen lisäplukarin. Niin kuin, eli niillä on niin kuin, ja sitten niin kuin periaatteessa jotain 6 eri metodia katsoa sitä. Ja sitten se vaihtelee silleen, että välillä se toimii niin kuin vaikka Androidilla ja sitten sillä niin kuin lisukestriimaajalla. Sitten välillä toimii pelkästään niin kuin vaikka iPadilla ja sitten tuolla mikä se on, se oli ihan niin kuin normistriimaajalla. Siis se on jotenkin tosi hämmentävä. Mutta nyt en ole vielä ihan... Pystytkö sen jakamaan sen sitten siihen Apple TV:hen? iPadillä tai... Enpäs edes huomannut katsoa, oliko siinä AirPlay-nappia. Luultavasti ei. Näin jälkipäteen. Koska en ollut kuin silloin, kun sen kerran, kun olen Modlerista katsonut iPadilla, niin en ole ollut silloin... Mutta eikö tässä... En ole ollut kotona, niin silloin tässä... ei näy edes se AirPlay-nappi siinä. Oliko tässä uudessa iOS-versiossa, mistä tulee tämä, että sä voit jakaa mitä tahansa siinä? Esimerkiksi mitä siinä ruudulla tapahtuu, niin sä voit jakaa sen sinne, jolloin jos sä kytit sen päälle ja sitten menet tähän applikaatioon. Niin... Ilmeisesti applikaatio pystyy blokkaamaan sen. Että esimerkiksi nämä Jenkkilässä, mitä on tämmöiset niin kuin nämä hulut ja nämä tämmöiset vastaavat, niin ne ilmeisesti aika nihkeitä. Että ne ei jostain syystä niin kuin halua, että, niin kuin niitä, että jos sulla näkyy se pienellä ruudulla, niin sitten se ei saa näkyä isolla ruudulla, vaikka maksat sitä ihan yhtä paljon kuin siitä, että se näkyisi isolla ruudulla. Mutta niillä on niin kuin se jotenkin se... Jenkkilässä, niin niillä on niin kuin, näillä firmoilla niillä on tosi semmoinen siitä, että niin kuin jotain, että siitä vaan striimaille koneella sitä niin paljon kuin lystää, mutta se, että niin kuin, se ei saa näkyä televisiossa. Että niin kuin esimerkiksi niin kuin hirveän monet vehkeethän niin kuin blokkas esimerkiksi Google TV-laitteet. Että tämmöiset, niin kuin, että katsot niin kuin, no, tämmöiset niin kuin Jenkkilä Yle Areenat tai niin kuin katsomo.fi. Joo. Niin, nehän niin kuin blokkasi sille, että jos ne tunnisti sen laitteen niin kuin Google TV:ksi, ne blokkasi ne. Että se, mä en tajua, mikä se, niin kuin se idea oli, mutta siis ehkä ne vaan se, tämän perinteinen oikeuksien haltijoiden mainoharha. Siitähän se mun mielestä on kiinni, että jos se telkkarissa pystyy näkymään, niin sitten sulla on vähän enemmän vapauksia, no. Mutta... Mut, oliko sulla Xbox 3 jotakin? Ei ole. Onko mä, että miten hyvät siinä on ne, että niin kuin, millä palvelulla tällä hetkellä on kattavimmat elokuvat arkistot Suomessa? Siis tämmöiset niin kuin striimaa netistä tyyppiset. Elisa Pirate Bale. Oikea vastaus. kun katsoo näitä kahta esimerkkiä. Sitten niin kuin Mubi, niillä on sitten semmoista vanhempaa kamaa ihan hyvää, mutta tuota... Koska siis sille, että jos haluaa katsoa jotakin ihan uusia leffoja, niin, niin kuin laajalla skaalalla, niin nämä ei ole kyllä niin kuin mitään ehkä niin kuin hehkeämpiä. No pistäkää palautetta, te jotka... Hei, Butlerista saa katsoa ilmaiseksi Johnny Mnemonic. Yes. Kuka muistaa paljon Johnny Mnemonicilla oli montako megatavua päässään sitä muistitilaa. Se, missä Keanu Reeves, missä ne, se on semmoinen datakuriri. Ja ne niin kuin pyyhkii sen muistoja, jotta sen aivoihin voidaan niin kuin tallentaa salakuljettavaa dataa. Näpäs siirtä soittaa sillä aikaa. Meillä on merkitty tähän niin sivupolku. Sivupolku. joo. Elikkä Wodlerista ja elikkä tämä Amazon, Amazonin tabletti ilmeisesti, ne on kutsuneet tämän porukkaa pressitilaisuuteen 28. syyskuuta, niin silloin on tämmöinen ilmeisesti Amazon tabletin esittely. Ja tämä nyt liittyy niin kuin etäisesti tähän Wodler-aiheeseen, että Amazonillahan on tämä videovuokraama, ilmeisesti tabletti tulee olemaan hevisti tämmöinen Amazonin kontenttia. No niin, eli saatiin aasinsilta siihenkin. Joo. Joskin ainakin niin Jenkkilän mittapuulla, niin tietenkin se on meille niin aika yhdentekevä, koska ei Amazonin videot niin näy tällaisen parempaan ennen tai sen jälkeen tuolla julkistuksen, mutta mitä Jenkkilästä kuunnellut, niin jos niin Netflix ja iTunes ja mitä näitä on näitä, mistä pystyy vuokraamaan leffoja, niin niihin nähden, niin toi ilmeisesti toi Amazon Amazonin videovuokraamo ei ole kauhean edustava. Mutta sinällä on se edustavampi kuin nämä meikäläisten. No joo. No joo. Mutta mielenkiinnolla aloitan 28. syyskuuta. Silloin läsähtää. Läsähtää. Uutta tablettia, jonka Erkkakin ostaa. Tota, ei sitä saa täältä ostaa. Erkka menee lentokentälle ja ostaa. Ei, no, saako lentokentältä Kindleä? Joo. Koska noissahan on se, että siis mä oon ymmärtänyt, että tuossa tulisi se sama niin kuin Whispernetti mukana, eli siinä olisi toi 3G-yhteys kuuluisi hintaan, ainakin joltain osin. Niin senhän takia niitä ei oikein voitu tuoda tänne, koska ei Amazon täällä tee mitään dealeja sen suhteen. Eikö sillä ollut jonkun kanssa? Ei. Ei. Vastasit itse. Mutta miten se Whispernet, niin toimiiko sekään niin kuin kolme? Sehän ei ole mikään 3G. Siis se, mikä se on se? Niiden? Siis se oli alun perin se oli CDMA, koska joo. Se taisi toimia Sprintin verkossa. Mutta sitten niillä tuli, olisiko se sitten ollut vaikka Edge, koska niillä tuli kyllä, muistan, että jossain vaiheessa niillä tuli, Jenkeissä tuli valinta, että sen sai myös T-Mobileilta. Elikkä, ja ne on GSM-pohjainen, mutta... Mutta mä en sitten tiedä tosiaan, että millainen se tulee olla tuon tabletin kanssa, koska tabletillahan nyt saa kaistaa poltettua vähän eri tavalla, niin mä en usko, että niin kun siihen Whispernettiin kuitenkaan kuuluu niin kun kaikki nettikäyttö, koska se, joo, se, ei, maksaisi, ei se laite maksaisi $500,000, mutta siis joku siinä mun käsittääkseni edelleen on, jos ehkä vaan... niin kuin samoihin tarkoituksiin kuin se on ollut Kindlessä, mutta joka tapauksessa se on se, mikä on vähän estänyt, että Kindle ei ole koskaan tuotu tänne, koska se ei toimi. Oliko se sen takia, että tässä, kun tuossa Kindleen pystyy tilaamaan niitä niin lehtiä ja sitten pystyy tilaamaan blogeja myös, niin blogien päivityksiä, ja niihin olisi aina tilausmaksu, niin joka jaettiin ilmeisesti sen bloggaajan ja sitten Amazonin kesken, niin oliko se sitten tavallaan, toimiko nekin sen Whispernetin yli, eli tavallaan se maksu oli sen takia, että sitten saa ne päivitykset. Et kun kerran siinä ei ollut niin kuin erillistä 3G-sim-slottia, niin... En osaa vastata tuohon. Joo. En ole käynyt Jenkeissä. Suottapi olla. Minä itse asiassa menemme käymään ystävien luona Saksassa tuossa, niin mietin tuossa, että onkohan siellä... Älä mainitse sotaa. Ei mainita sotaa. Tämä oli viittaus hassun juttuun. Jos joku tajuaa, mihin tämä oli viittaus, niin laittakaa palautetta ja... Minä annan 3 miljardin euron arvoisen palkinnon. Oho. Joo. Onko mitään vihjeet? Ei, kyllä ne, jotka tietää, niin ne tietää sen jo. GUI. Hieno meininki. Kev sanoo GUI. Vauhdikasta keskustelua. Kovasti googlettelen tässä. Liittyykö tämä johonkin? Älä käytä Googlea, käytä Bingiä. Bingiä on huomattavasti parempi. Joo, löysin vastauksen. No niin. Sä voit antaa ne kaikki rahat tällä hetkellä Microsoftille, joka tällä hetkellä pyörittää Bingiä jotenkin vastatuulessa. No, 5,5 miljardin dollarin tappiot Bingistä ja... Siellä on kuitenkin saatu huikea prosenttiosuus, 15% hakukonemarkkinoista. Mun mielestä Googlen osuus, mikä on niin kuin lähes 65%, niin se vaikuttaa yllättävän pieneltä. Se on laskenut. Okei, eli sen takia se vaikuttaa pieneltä. Niin, mutta siinä kiinalaisia on montakymmentä prosenttia. Väestöstä näin, ja sitten siis Baidua, niin 65% on Jenkkien markkinaosuus. Jenkkien? Joo. Okay. Niin, kun siis Jenkki on tämä niin kuin... Amerikkalainen, joo, niin. Nämä portaalit, mistä ne aloittaa, niin kuin AOL:t. Joo, ja sitten Jenkit on tyhmiä ihmisiä, ja ne osaa vaihtaa sitä... Kun niillä on Internet Explorer, niin sitten siinä on se hakukenttä, ja, niin se menee Bingiin, niin sitä osaa vaihtaa. Se on ihan tota... Sinänsä siis 15%, ja sanotaan, että ne on nyt käyttäneet siihen tähän mennessä niin kuin todella pessimistisen arvion mukaan noin 9 miljardia dollariakin, niin hyvin usein olen kuullut sanottavan monessakin eri paikassa, että prosentti haku markkinoita on arvoltaan miljardi dollaria. Mikä tarkoittaa sitä, että jos sä saat sen prosentin, niin et sä et välttämättä, tai sit sä et välittömästi saa miljardia dollaria pankkitilille nyt just vaan, että täytyy katsoa vähän pitemmällä aikajanalla, niin 1% on arvoltaan miljardi dollaria, ja jos niillä on 15%, mutta ne on käyttänyt siihen tähän mennessä 9 miljardia dollaria, ja tämä 9 miljardia on tosiaan se kaikkein niin kuin ankein tapa laskea asia, niin kuin pitkällä tähtäimellä ne on edelleen ne on niin kuin 6 miljardia dollaria voitolla. Joo. Eli niillä menee hyvin. Tai jos tuolla 5,5 miljardilla, että jos sillä, missä oli, että se oli 9? Siis tässä on, että jos otetaan huomioon niin kuin kaikki vuodesta 2007 alusta lähtien tilastoidut taloustiedot, niin se, sitä saadaan. Ah, joo, siis, niin kuin, joo, siis ei huomioida tuloja. Niin. Joo, no, mutta jos tuolla niin kuin 5,5 miljardin tappiolla saadaan niin kuin 15%, niin tuota, paljonko se sitten olisi, jos niillä olisi niin kuin 100%? Montako miljardia niillä olisi sitten tappio? Äkkiseltä laskien se olisi 36,7 miljardia. Että kannattaa. Joka olisi... Kalliimmaksi tulisi, jos niillä olisi isompi osuus. Aivan, että kannattaa pysyä tuossa 15. Ja siis, no, mutta se 36 ja jotain miljardia dollariakin olisi kyllä Microsoftille aika triviaalia taskurahaa. No ei se kyllä enää niillekään. No, mitä niiden edellisellä vuosineljänneksellä niillä oli voittoa yli 100 miljardia dollaria, niin... No, mutta mä veikkaan, että tämä ei ole ainoa asia, mikä heillä pyörii. Eikä tappio. Niillä niin paljon voittoa ole, kun ei niillä ole kassaakaan paljon mitään. Tuloja oli kyllä niin paljon. Mm. Ei ne suuret tulot, vaan ne pienet menot, sanoi Steve Jobs. Ei ne suuret tulot, vaan ne patenttimätöt. Niin, tai ei ne suuret tulot, mutta luova veronkierto. Se on muuten hämmentävä siis toi... Veronkiertäminen, se on totta. Joo, siis niin kuin oikeasti miten nuo isot firmat kiertää niin kuin näiden Irlannin ja näiden muiden kautta. Niin ja Steve Jobsin lupsakka dollarin vuosipalkka tarkoittaa, että siitä miljardien dollarien tuloista ei tarvitse pahemmin mitään tuloveroa maksaa. Tai siis ei tämmöistä niin kuin palkkaveroa ei tarvitse maksaa. Paskia. Ja sitten kaikki on silleen, että no onpas se lupsakka mies, kun ei ota palkkaa. No lupsakka mies se on. Helppo se olla lupsakka silloin, kun mistä se muuten saa sitä? Se saa tota noin... erilaisia palkkioita, se saa osinkoja ja sitten... Ei se, on, niin joo, siellä on niin kuin Disney-osangilla. Niin, ja sitten siellä on tota... Osakeellahan on tietysti arvoa. Joo, mutta tavallaan eihän Apple jaa osinkoa. Että, tuota. Kyllä, siis sinällä, että jos on niin hyvät osinkotulot muualta. Että, ja optioita ja kaikkea mahdollista. Kyllä se niin kuin, joku arvioi, että se on niin kuin jotain... 3,5 miljardia dollaria vuodessa, mitä siellä... Ei se, nämä yleensä, niin se on aika hyvin uutisoitu annoksen niin kuin muuntaan näitä rahaksi, että se on aina joskus niin kuin kerran 10 vuodessa niin pullauttaa jonkun. Ostaa siis kerran 4 vuodessa, niin se vasta pullautti jonkun niin kuin ziljardin ulos siltä. Mutta on ihan niin kuin, Spotify. Jälleen, Spotify. Niin, siitä me taidettiin jo tuo... Mutta 2 miljoonaa maksavaa asiakasta. Se on ihan hyvä, ja tosiaan nyt tämä Amerikka Keishi, niin ne saa ihan hyvää julkisuutta tuossa Facebookilta, jos Facebookilta voisi olla hyvää julkisuutta. Siis, musta oikeastaan vielä mielenkiintoisempaa kuin toi ihan absoluuttinen 2 miljoonan numero, niin on se, että kun vertaa näihin muihin pääasiassa jenkkiläisiin vastaaviin palveluihin, niin se on mennyt niin kuin ohi Rhapsodista ja Mogista ja Ardiosta ja mitä näitä, niillä on ollut vähän vastaavia palveluita. tietysti etuna on se, että nuo on jo jenkkikeskeisiä palveluita, ja Spotify on maailmanlaajuinen, mutta joka tapauksessa Jenkeissä on yleensä sitä populaa, ja ne on. Joo, ja ne, ehkä ne jenkit käyttää, niin kun, se on kyllä hämmintävä, että ne käyttää ihan eri tavalla rahaa kuin muualla maailmassa, niin kuin keskivertokotitaloudet. Niin se olisi ollut mielenkiintoista nähdä tässä, että jos ne olisi kertonut, että miten se on jakautunut, että kuinka moni näistä 2 miljoonasta maksaa sitä vitosta ja kuinka moni maksaa 10. Onko sillä Jenkeissä sama paketin? Joo. Tiedän sen, koska silloin kun se, justiinsa kun se aukesi Jenkeihin, niin mä Jenkin tutun sinne nakitin ja se rupesi maksamaan saman tien sitä 10. Vaikka mä sanoin, että kyllä se varmaan aluksi pärjää tuolla 5:llakin. Onko sulla se 5 vai 10? Mulla on 10. Käytätkö paljon sitä mobiilia? Mä en käytä mobiilia kauhean paljon, mutta mä käytän, se on tarpeellinen mulle, kun sen saa sen 320 kilobittiä, ja kun mä käytän sitä aika paljon referenssitarkoituksia, niin mun oikeasti täytyy kuulla. Ai, eikö sinä ole siinä vitosessa, ei ole sitä? Vitosessa ei ole, ei ole. Ai. Joo. Selvä. No joo, mutta hyvä, Spotifylle. Kauanhan sitä odotettiinkin siellä, että ne sinne jenkkimarkkinoille pääsee, ja nyt ilmeisesti pyyhkii aika hyvin. Ja kun se toimii Suomessakin, niin I love it. Tämmöinen vinkevaan uutinen sattuu ja tapahtuu tämmöisessä Sony case. Sonista hirveästi uutisia on viime aikaan ollutkaan, ne on palvelut on suht hyvin pystyssä, mutta sitten. Niin, että tämmöistä tämä on ehkä on jatkoa niiden vuodetaan asiakkaiden yhteistietoja. Eli kuka enää häkkää niin kuin Sonylta niiden asiakkaiden yhteistyötä? Ei, ne pystyy siihen itse. Tekee itse niistä tarroja ja lähettelee maailmalle. Tämä on muuten totta. Ehkä tähän joku häkkäytyy tämän järjestelmän, niin vaan haluaa sitä nyt myöntää tässä tapauksessa. Mutta siis, mistä tässä on kysymys? Tässä oli kysymys tämmöistä yhdysvaltalaisesta Joe Litmanista, jolla ei varmaan Litmaselle ole mitään sukua, mutta kuitenkin joutui, eikä varmaan olekaan kuin eri sukua, niin joutui erikoisen tapahtuman keskelle, kun se. Siis hänellä oli läppäri rikki ja halusi lähettää sen korjattavaksi Sonylle. Sony sanoi, että okei, otetaan sun yhteystiedot tästä ylös ja sä saat meiltä tämmöisen pahvilaatikon osoitetarralla, johon sä voit sitten laittaa tämän rikkinäisen koneen ja lähettää takaisin. Jostain kumman syystä sille tuli puhelu, jossa kysyttiin, että oliko hän Sonyn teknikko. Ja sitten taas, kun hän palasi töistä, niin kotiovella odotti suuri laatikko, jossa oli toisen asiakkaan tietokone ja tiedot siitä, mikä konetta vaivasi. Tämän jälkeen se yritti sitten soittaa Sonylle ja ne nyt ei tietystikään uskonut. Jossain vaiheessa niitä tuli lisää. Loppujen lopuksi sai sen oman laatikon. Siihen oman laatikko ei vahtunut hänen tietokoneensakaan, mikä on aina hauskaa, mutta nyt se on ratkennut ja Sony kertoi, että Litmanin yhteystiedot ovat toistaiseksi tuntemattomasta syystä joutuneet osoitelappuihin, joita kiinnitetään korjaajalle lähetettäviin asiakaspalautuksiin. Eli on vinkkejä. Mikä ihmeen takia se meni kertomaan? Tuosta kuulostaa näppärältä systeemiltä. Sitten kun joku olisi soitellut niiden kotiovelle tulleiden tietokoneiden perään, niin olisi sanonut, että ei tällä mitään. No rikkineet. Koska ei kaikki tietokoneen niin rikki voi olla, etteikö niitä olisi saanut kaupaksi myöhemmin. No se on totta. Ja hän olisi voinut itse korjauttaa ne ja ne olisi palauttanut hänelle, mutta itse asiassa. Mulla on itse asiassa näin paljon näitä rikkineisiä koneita. Ei, kun se olisi lähettänyt, niin ne olisi tullut itselle takaisin. Ai niin joo. No joo. Hassun hauskaa. Mutta itse asiassa mä en viittin laittaa sitä uutisia, tai meidän listalla, kun en mä jaksanut. Niin, mutta mainitaan nyt. No joo, kun Sonista puhutaan. Koska tuli näinkin paska uutisia. Ja tuli viitattua niihin heidän lievää vakavampiin tietoturvaongelmiinsa, niin nehän on nyt näihin nettipelipalveluihinsa, ne on niihin käyttäjäehtoihin, ne on livauttanut semmoisen pykälän, joka suurin piirtein sanoo, että niin, että jos sä käytät meidän nettipalveluita ja jos tapahtuu mitään vastaavaa kuin mitä tapahtui aikaisemmin, niin sä et voi haastaa meitä vastaan syytä, että sä et voi tehdä mitään. Niin kun, jos sä käytät meidän palveluita, niin sä et voi nostaa meitä vastaan minkäänlaista oikeusjuttuja mistään syystä. Meneekö tuommoinen läpi? No siis, missä? Ei. Oikeasti. Sen takia mä en nostanut sitä niin kauheasti listalla, koska näitähän on nyt testattukin viime aikoina oikeudessa, että on justiinsa tällaisia kivoja pykäliä, ja niin jos tuomari katsoo, että nämä on ihan idioottimaista roskaa, niin se sanoo, että tämä ei ole pätevä, ja sitten voidaan tehdä taas, mutta kuitenkin sanotaan, että se nyt ei ole mikään se maailman fiksuin PR-temppu heidän asemassaan. Sony ja PR, niin se ei vaan sovi jollain tavalla millään tavalla yhteen, mutta se mitään. Mutta joo, se on vinkkeä pointti, mutta terveisiä vaan Sonylle. Hyvin menee. Antaa softa finkit. Finkit. Onko meikäläinen ensimmäisenä? Ilmeisesti olen. Changelog Droid. Applikaatio Androidille. Tämä on ihan siinä mielessä kätevä, että aika paljon tulee päivityksiä näihin applikaatioon, koska niitä on paljon, niin kuin me varmaan kohta käydään vielä kysymykset tai viikon kysymys läpi, niin niitä voi olla hyvin paljon puhelimessa ja niihin tulee aika paljon päivityksiä kerralla. Mulla on aina se, että mä haluan tietysti tietää, että mitä se päivitys tuo. Et jos siihen vaikka tulee joku uusi feature, mitä on ehkä odottanut tai korjaisiko tämä tämän läkityksen, mikä siinä on ollut ja näin poispäin. Jos niitä on paljon, niin se on hirveä homma, kun mä klikkaan auki ja katson, mitä on muuttunut. Jes, se, että päivitetään, on taas tuo seuraava applikaatio, koska mä kuitenkin päivitän ne kaikki applikaatiot, mutta mä haluan vaan tietää, mitä niissä on muuttunut. Mitä Changelog Droid tekee sen, että kun sä oot päivittänyt ne softat, sä voit sen jälkeen käynnistää tämän softan ja se hakee sen jälkeen sitten kaikki edelliset, mitä sä oot päivittänyt ja hakee siihen ne muutokset siihen samalle ruudulle, että sä voit sitten kollata joka ikisen softan vielä läpi, että mitä itse asiassa päivityksiä siihen tuli. Se oli mun mielestä ihan semmoinen toivottava systeemi, niin pystyy nopeasti katsomaan, että esimerkiksi Google Hangoutit toimii nytten kännykässä, joskin mä nyt tiesin sen jo etukäteen, että se tuli tuossa päivityksessä, mutta jotain muita tuollaisia pieniä päivityksiä, mitä tulee, koska suurimmassa osassa ne on niitä, että on jossain tviikattu vähän käyttöliittymää tai jotain pientä kaatuilua, mitä ei ole itse välttämättä edes koskaan huomannut, jota korjataan, mutta sitten taas jossain tapauksessa voi tulla ihan varteen otettavia päivityksiä, mitä sitten ei ehkä taju itse hyödyntää, jos ei ole tiennyt, että siihen semmoinen featurekin on tullut. Changelog Droid, ilmanen Android Marketista. Next! Tuo on ihan hyvän kuulunen softa. Kaipaisin tuommoista itsekin. Mä nyt on huomannut, että iPhoneilla niin tosi monet softat, niin ne päivityksen jälkeen käynnistää, niin ne sitten kertoo, että mikä on muuttunut. Ja osasta löytää sitä, niin kuin sieltä softan sisästä, niin löytää semmoisen login siitä. Että aivan. Joo, jos kaikki tekisi tällä tavalla, niin sehän olisi myös optimaalista, mutta joo. Varsinkin kun noita applikaatioita on niin paljon, että jotkut jää vaan esimerkiksi, että mä oon asentanut sen, mutta joku juttu siinä ei ole toiminut, tai siitä puuttuu joku feature, niin se vaan jää sinne. Ja nyt vihdoin, kun se päivittyy, niin mä voin katsoa, että hetkinen, tuohon on tullut tommoinen, mähän voisin itse asiassa alkaa käyttääkin tätä softaa. Esimerkiksi, että voi olla tämmöisiä softia, mitä ei edes käynnistä sen jälkeen, kun sen on asentanut enää monta kertaa. Voi auttaa siinä. Minun softa-playäykseni on Any Video Converter, jonka käyttötarkoituksen kertoo oikeastaan nimikin. Tämä konvertoi minkä tahansa videon käyttökelpoiseen muotoon. Ja siis mä oon kokeillut näitä tällaisia aina silloin tällöin, mitä milloinkin, niin täytyy sanoa, että tämä on niin kuin pommin varmimmin tehnyt kaiken, mitä olen halunnut sen tekemään. Itse asiassa ei ole tullut vielä koskaan vastaan videota, mitä tämä ei olisi kääntänyt. Ei, tämä on kätevä. Siis tämä kääntää Macin puolellakin tuohon Windows. Joo, tämä on siis Vinkarille ja OS10. Itse asiassa olin positiivisesti yllättynyt, kun huomasin, että tämän saa vielä minunkin Macilleni, eli PPC-lekin. Mä oon käyttänyt tätä vaan Windowsissa, koska mä oon sen takia, kun mun PC-kone on vähän nopeampi, niin mä oon videokonvertoinnin tehnyt pääasiassa PC-koneella viime aikoina, niin mä olin vaan ladannut tämän joskus PC-llä. Mutta se siis käyttää monia työkaluja. Sen takia se toimii niin pommin varmasti kaikkien kanssa. Että silloin niin kuin esimerkiksi, musta tuntuu, että se ensin katsoo FFmpegin, ja jos se katsoo, että ei sitä tällä toimi, niin sitten silloin seuraava konvertointisysteemi. Eli sen mukana tulee niin kuin monta konvertointia. Softaa ja protokollaa, jota se käyttää, joten tämä on toiminut hämmästyttävän hyvin, ja tämä on tosiaan ilmainen. Tästä on Pro-versiokin, joka, mitäs tämä maksaa? Tämä maksaa $30. Mä en itse asiassa tiedä, mitä se tekee. Ainoa, mitä toi FreeWare-versio tekee, mikä viittaa siihen, että se on freeware-versio, on se, että kun se on lopettanut konvertoinnin, niin se ilmoittaa, että nämä on konvertoitu, haluatko käydä katsomassa sivulla tämän niin kuin, pro-version featuret. Ja sitten jos sä painat, että noin mä haluan nyt käydä katsomassa, niin asia on sillä selvä. Siinä on myös se, että näppärä, että siihen voi laittaa niin monta videota jonoon, kun sä haluat, ja niiden ei tarvitse olla samassa formaatissa, eli sulla voi olla vaikka 200 ihan eri formaatissa, resoluutiolla ja systeemeissä olevaa videota, heität ne siihen listalle ja sanoo, että konvertoin ne tällaiseksi, painan nappia, niin se tekee sen listan omia aikoja. Ja näköjään täällä voi myöskin ladata YouTube-videoita ja konvertoida ne lennosta. Mutta ne on käyttänyt just niin, se jos on jotain hämäriä videoklippejä, jotka... Mä olisin just jotka... tämmöistä tarvinnut tässä näin, mutta nyt mä saan. Yes. Joo, no niin, tämä kuulostaa ihan näköjään reaali. Mulla on semmoinen, että mulla on niin hirveä määrä reaal-videoita. Joo, mä oon... Erinäisistä syistä niin on niin kuin henkilökohtaista kamaa. Niin Joo, itse asiassa mäkin alun perin rupesin etsimään nimenomaan aikoinaan, kun mä tämän löysin, niin että miten mä saan reaal-videot käännettyä ja tämä tekee ne todella hyvin. Tosiaan ei ole tullut vastaan yhtä ainutta videoklippiä, jonka kanssa tämä olisi nikotellut. Joten, mikä tämä on tämä firma? Tämä on Anysoft. Mä en tiedä, mitä se on, mutta ei ainakaan mikään muu virustorjuntaohjelma on huudellut, että tämä tekee jotain asiatonta, niin kai tämä on ihan luotettu. AVC. No joo, siis niin kuin tuttu... Tuttu brändi, en ole ikinä kokeillut, mutta kuka on joskus itse asiassa harkinnut, mutta sitten päädyin kokeilemaan jotain toista, ja toinen oli ihan paska. Mutta nyt kun joku suosittelee, niin minä asensin jo. Kiitoksia. Pikavilkaisu kertoisi, että tuossa PC-versiossa on enemmän ominaisuuksia kuin tuossa Mac-versiossa, mutta pääasiahan se on se... Itse kääntäminen. Niin. Meidän mulla on se, että kun mä teen nyt videoeditointia Macillä, niin... jotta sen saa tuohon Windows-formaattiin, niin se on pienoinen ongelma, koska Adoben omat tuotteet ei käännä Macillä sitä Windows-mediaa. Sä et pysty kääntämään sitä Windows-media-formaattiin. En tiedä, yksi. Kääntää niin kuin Windows-mediaan vai siis... Windows-mediaan, nimenomaan. Miksi sinä niin... Lopulle, siis on ihmisiä, jolle video pitää antaa, ja ne ihmiset usein ovat semmoisia, joilla ei ole mitään kodekkeja. Ja se, että se toimii siinä perus Windows Media Playerissa, on se paras tapa, että mä voin sen kääntää siihen, kun sä klikkaat siitä, se avaa, se ei ainakaan vaadi mitään kodekeja, se ei vaadi QuickTimea tai jotain muuta, mihin mä mielellään sen tietysti tallentaisin, mutta tässä Adoben omassa tuoteperheessä on tämmöinen konverteri, joka konvertoi hienosti erinäköisiä formaatteja ihan Windowsissa myös tähän Windows Media -formaattiin, mutta ei Macin puolella, se oli tämmöinen, että ei vain, mutta mä heti testaan tätä, jos tämä auttaa tässä, niin kiitoksia Henrik. Ja sitten on ilmaiset käsitelty, ja Erkka kertoo meille taas kalliista softista, kun sillä jäi kolmannen kartanon ostamisesta vähän pikkurahaa yli. No hei. Jonkun pitää näin kerätä. Minä vaan alustin hienosti, että pääsit. No niin, mä yleensä aina suosittelen maksullista, jos semmoista löytyy, koska sitä ei voi ilmaiseksi kokeilla. Onko mä suositellut hypeä joskus? Sitä ainakin joskus ollut puhetta, sitä on varmaankin Facebook-sivuilla sitä hypeitä. Mä veikkaan, että tätä hypetettiin Facebookissa. Joo, no siellä ainakin, mä googlettelin äkkiä, niin mä löysin ainoastaan, niin kun, että en löytänyt softasuosituksista. Mutta siis tämmöinen, joku tämmöinen tekijätiimi, lähtikö ne joskus Applelta, niin OSX oli tämmöinen kuin hype, mikä on tällä voi tehdä tämmöistä HTML5 yhteensopivaa kilketin kluuria tuonne nettiin, eli tämmöinen what you see is what you get -tyyppinen editori, jos täyden hyödyn haluaa, niin on ihan hyvä omata ainakin hieman HTML-taitoja, mutta semmoinen, että jos haluaa tehdä vaikka itse nopsakasti semmoisen nettisivun, missä tulee tämmöisiä jotain feidauksia ja tavara liikkuu ja pystyy klikkailemaan ja sitten vaikka valokuvat hyppii sinne sun tänne. Ja... Siis semmoista aavistuksen näyttävämpää nettisivua ilman flashia ja silleen, että se on silleen suht helposti hyvän näköistä, eikä hirveästi tarvitse koodia nysvetä. Niin tämä on aivan mainio, 2399, eli siis tota Mac App Storesta saa 24 eurolla. Ja tekee semmoista tuossa, en tietenkin kun se on HTML5, niin sitten niin kaikki vanhimmat selaimet, niin niilläkin tuntuu toimivan, sitten jää vaan näitä hienoja animaatioita ja muita pois. Mutta siis sinällään se toiminta tapahtuu silleen, että tämmöiselle on niin kuin timeline ja siellä on sitten tämmöisiä niin kuin... Facebook-omiton. Mitä? Facebook-omiton timeline. Joo, no siis tämmöinen aikajana niin kuin video-editintosoftista. Jos joskus on Flashilla tehnyt jotakin, niin samantyyppinen, mutta ilman sitä skriptausta. Niin tuota, varsin näppärä. Et silleen, että jos haluat vaikka, että kävijä tulee sivulle, niin siinä on ensin semmoinen iso kuva, joka sitten hitaasti skaalautuu pienemmäksi ja sitten ilmestyy vaikka jotain tekstiä. Ja sitten klikkaa, niin tulee jonnekin vaihtaa sivua, niin se, siinä on joku hieno sivunvaihtoanimaatio. Niin. Tuota, se pukkaa pihalle sitten semmoisen kansion, missä on ne resurssit ja sitten semmoisen JavaScript-laini sisältävän HTML-sivun ja sen JavaScriptin voi kopsata jonnekin toiselle sivulle näin. Ja tuota, nyt on tehnyt siis silleen tämmöisen yksityiseen käyttöön niin kuin tämmöisiä, tai siis silleen, että kaikki mitä on tehnyt, niin valitettavasti ne ei ole tuota julkisella puolella, mutta siis, että siis semmoista tuota, on tarvinnut semmoiseen kohderyhmille semmoista pientä kikkailua tehdä, niin tuota, erittäin näppärä softa. En ehkä lähtisi tuolla tekemään mitään siis täysmittaista tuota verkkosivustoa, mutta tuota, jos tarvitsee, ihan hyvin toimii niin myös näillä kosketusnäyttöpuhelimilla, Androidilla ja iPhoneilla ja iPadilla on kokeilu. Niin voi tehdä semmoisia vaikka esitteitä ja muita. Myös semmoiset, jotka haluaa esimerkiksi tehdä tämmöistä rautalankamallinnusta erilaisista web-sivustoista. Että jos olet vaikka tilaamassa jotakin isompaa web-sivustoa ja sitten haluat sinne jotakin semmoisia toimintoja, että niin kuin, niin tuolla on älyttömän helppo mallintaa, että mitä haluaa. Kyykyttää ne isot filat. No joo, siis niin kuin silleen, että niin kuin, et jos niin kuin, no joo, siis vähän niin kuin silleen, että ei, mä haluan tämmöisen näin, että ehkä siitä silleen semmoinen niin kuin julkaisujärjestelmä. Että sehän tuossa niin kuin on niin kuin se paskapuoli. No joo, se on niin kuin... Että on semmoisia kertajulkaisuja, mutta jos vaikka niin kuin itsellä on jotkut, joku vaikka firma tai jollakin sukulaisilla on firma ja niitä ei nyt hirveästi tarvitse päivitellä sitä, niitä sivuja. Niin tuota... Ja kampanjasivuja. Tuo. Joo. Ja sitten kun tuosta niin meidän saa semmoista kamaa pihalle, että niin kuin haluaa tehdä vaikka semmoiseen niin kuin olemassa olevan sivuston sisälle semmoisia toiminnallisuuksia, että vaikka semmoisen valokuva-albumin olemassa oleville sivustolle tai tämmöisen, tai jonkun vaikka haluat, no, tai jos haluaa vaikka tehdä tämmöisen niin web-esitteen, siis semmoisen, niin mikä on vähän näyttävämpi, ja upottaa sen jonnekin vaikka olemassa oleville firman sivustolle, niin sen tyyppisiä tuolla pystyy myös tosi kivasti tekemään, että pistää sen kansion vaan sitten sinne palvelimelle ja sitten niille sivuille, minne haluaa sen, niin kopioi vaan sen JavaScript-koodin pätkän siitä. No. Olen niin kuin jotenkin, kun esimerkiksi mä vihaan niin kuin kaikkein Dreamweaveritä ja muita, niin kuin tämmöisiä what you get-editoreja ja näin, niin tota, tämä kutkuttaa minua silleen oikealla tavalla. Jotenkin okay. tiedän kyllä, että tämä ei korvaa Dreamweaveria eikä Dreamweaver tätä, mutta. Ja sitten toinen on sitten 5 euroa. Hämmennyin, kun tuossa tarkisti hinnan, koska tätä on saanut ja Adobe jaellut ilmaiseksi ja sitten on jaellut myös alennuksella. Se ilmainen versio ei ole enää tuolla App Storessa, mutta tuota, tämmöinen kuin Adobe Ideas. Ja tämä on aika montaa on kokeillut tämmöistä, että millä pystyy niin kuin semmoista luonnostelusoftaa. Ja millä pystyy nopeasti tekemään semmoisia niin kuin luonnosteluja ja niin kuin valokuvan päälle luonnosteluja. Tämä ei tue niin kuin tekstin kirjoittamista. Et siinä mielessä on vähän erityyppinen luonnostelusofta. Mutta sitten se, mitä tämä tukee, niin kuin, mihin mä itse tätä käytän tosi paljon, niin on semmoinen, että tällä pystyy ottaa valokuvan tai olemassa olevasta valokuvasta, niin sitten hakee, tekee semmoisia väripaletteja. Eli jos niin kuin vaikka jossakin törmää semmoisen tosi hyvän väripalettiyhdistelmään, niin sitten sillä voi ottaa kuvan näin ja sitten nopeasti kasata siitä ja sitten hyödyntää sitä siinä luonnostelussa näin. Tuo 5 € on ehkä, mikä se nyt tämä täyshinta on, niin on aavistuksen kalliset, mutta kannattaa pistää silleen mieleen, että jos tätä näkee alessa näin, niin niin kannattaa harkita, ja ei toi nyt, paljonko itse saan tuosta kiksejä, niin maksasin ehkä tällä hetkellä tuon 5 € siitä. Silleen hauskasti, kun tuolla piirtelee näin, niin se silleen tasoittelee niitä suheroja, eli se just semmoinen tosi hyvä luonnostelu, että se ei näytä niin kuin, ei näytä se piirrosjälki samalta kuin yleensä kosketusnäytöllä piirrellessä, vaan siis semmoiselta vähän siistimmältä. Eli sinne pamahti 30 menemään. No niin, ja kyllä kannatti. No joo, siis sanotaanko, että molemmat ovat olleet ainakin itselleni enemmän kuin hintasa-arvoisia tähän mennessä. No näin, se on joskus joutuu jostain maksamaankin. Samaa mä yritin katsoa, että löytyisi tätä Android-marketista, mutta... Mä katsoin, ei. Mutta ei ollut. Mulla oli jotenkin semmoinen, kun sillä löytyy vaikka kaikkea mitään muuta niin kuin Adobelta kamaa, mutta... Semmoinen, hei, jos joku on kokeillut, niin kuulisin mielelläni, toi Adobella on toi PDF-konverter softa iOSlle. Ja se oli semmoinen, se oli jotain 799. Se on niin kuin, silleen niin kuin oman kipurin yläpuolella, että en uskalla niin kuin ihan kokeilumielessä ostaa. En ole vielä ihan varma, että onko niin kovaa tuskatarve. Mutta jos on, jollakin on se, niin antakaa ihmeessä palautetta, tai jos on jotakin muuta ehdotuksia, niin puhujankulma.com ja etsikään jakso 211, kun tämä on. Joo, 2011. Kommatkaa sinne, niin olisi ihan kiva kuulla, että onko jotain semmoista iOSlle tai sitten Androidille, niin semmoista, millä pystyy tekemään mobiililaitteilla kätevästi PDF-tiedostoja ihan mistä tahansa. Yleensä se toimii ainakin iOSlla sille, että... ton tyyppiset softat, niin jos siellä on joku semmoinen lähetä-nappi siinä softassa, niin sitten se ilmestyy sinne niin kuin niiden kohdesovellusten listaan. Mutta siellä, että onko se nyt ihan sen 7 € arvoinen, että... No joo, se on semmoista. Käydään nopsasti, koska kello käy jo tuon verran viime viikon kysymys läpi, joka liippaa läpi läheltä näitä applikaatioita, koska viime viikolla kysyttiin, montako ohjelmaa sinä olet asentanut puhelimeesi, ja jälleen kerran, kun puhelinkuva kysyy, niin kaikki alkavat vastaamaan. 21% tipahtaa tänne 51-100 asennetun sovelluksen paikkeille. Se, mikä tässä oli ehkä jollain tavalla, mikä niin kuin pisti silmään, oli 11% puhelimeen, niin ei voi asentaa softaa, mikä on suht korkealla kuitenkin. Paljon oli. Hetki, 11. Oho. Mutta, no, analysoidaan sitä jossain välissä, kun siitä saa enemmän irti. Elikkä joo. Elikkä 51-100, 21%, 11-25 asennettua softaa, 16%, 25 ja 26-50, 16% ja 6-10, 14%. Noita isompia lukuja, eli niin kuin 100-50, 6%, 151-200, 4% ja 251-300, 2%. 2% on myös niin kuin yli 500 apsia. Ei yhtään 300 ja 500 välissä. Ja 1% ei yhtään, vaikka puhelimen voisi asentaa ohjelmia. Eli kyllä niin kuin noitakin on aika, eli kyllä porukalla aika paljon softia on. Kannattaa alkaa tekemään softaa. Ihmiset ostaa niitä. Joo, sillä mielestä tuo yllättävän iso luku, jolla on niin kuin ihan vaan muutamia, että tämmöinen 1-10, 21%. Että... Tai no en mä tiedä, onko se nyt niin kuin... No niin, mulkin oli yhdessä vaiheessa, mulla oli tosi vähän sen takia, että mä poistelin niitä saman tien, jos mä en käyttänyt. Joo. Mä viimeksi vastasin muistakseni, mitä mä oon, 250, kun mä vastasin, niin mä nyt 200 jälkeen Se on noin 200 saanut vähennettyä, kun kävin kriittisemmin läpi niitä. Aika paljon oli semmoisia, joille oli sitten niin iOS, tuonne iPadille. Niin kuin semmoinen softa, sitten, niin kuin siis se vastaava softa myös iPadille, missä sitten iPadilla se toimii paremmin. Aivan. Sitten helppo poistella. Veikkaan, että meillä vastaajamäärä taitaa olla aika lähelle tasan 100 tässä. Lähellä, 85. Eli koko, anteeksi, koko Suomi tietenkin. Niin, 85% eli... Suomen kansasta vasta. Joo. Meillä taitaa melkein aina olla suunnilleen saman verran vastaajien. Se vähän riippuu ja roikkuu. Joo. Sen verran meillä on kuuntelijat. Mitäs me kysytään tällä viikolla? Jotakin. Varmaan kysytään jotain. Mutta pistetään tämä homma pakettiin sitten siitä. Joo. Kiitoksia Henrik ja kiitoksia Irkka, että olitte jälleen kerran paikautuneet paikalle. Ensi viikolla antaako meillä kuva vai saanko toimimaan tuon Skypehässä? Mutta täytyy varmaan hommata ulkoinen äänikortti tuohon Mäkkiin. Sillä se toimisi. Näin se vaatii vaan lisää rautaa rajalla. Mä oon ensi viikolla siellä Saksassa valitettavasti. Tai ei valitettavasti, mutta... Ostahan jotain vinkkejä sieltä. Ei, mä et... Olutta. Okay. Voi olla, että menee matkusteluraan. Paitsi vaimo maksoi liput. No niin, no sitten se. Se kaverit majoittaa ja syöttää. Niin... No niin. Siellä. Jotain. No mä saan raportti Saksan elektroniikkamarkkinoista sitten kahden viikon päästä. Paderborniin, joka on semmoinen... Mitähän se oli? Semmoinen... Olisiko ollut semmoinen Jyväskylän koko luokan, mutta asukastiheys oli niin kuin noin viisinkertainen, eli, eli siis huomattavasti isompi siis varmaan käytännössä, koska lähikaupunkit huomioidaan. Muistaakseni sieltä, no Apple TV on tullut muistaakseni sieltä se, samaiselta kaverilta, okay. Mietin, että pitäisikö sieltä sitten roudata jotain elektroniikkaa. En ota yleisiä tilauksia vastaan, mutta jos niin. Mä... Silloin kun mä olin 6-vuotias, niin vietettiin noin kuukausi Hannoverissa. Aha. Puhutko vielä saksaa sen lämpimiksesi? Aus einem versagten Arsch kommt kein fröhlicher Furz. En ymmärtänyt sanakaan, mutta jostakin syystä tuosta tuli mieleen kuninkaan puhe. Katoimme sen eilen katsoin sen Heidi Webistä. Se tarkoittaa, että alakuloisesta perseestä ei tule iloista pierua. Olemme kuulleet joskus aikaisemminkin tässä lähetyksessä. Ei tässä lähetyksessä, mutta puhujen kanssa. Joo, kyllä. Hieno viisaus. Toinen lause, mikä olette aina kuulleet, on se, että me kiitään tässä vaiheessa, että me saadaan tähän loppumaan. Erkalla on hirveästi aina asiaa tähän loppuun. No aina pitää, nyt tässä on kiva päästä juttelemaan. Silleen. Mä nyt haluaisin sinulle elokuvia. Käykö katsoa Le Havre? Se oli hyvä. Okei. Äärettömän kauniin näköinen elokuva. Ja hunajaa koko ajan. 3D:nä. Kaurismäen elokuvat on... mä en tiedä, nyt kun siellä on ranskalaisia näyttelijöitä, niin saako ne näytellä vai täytyykö ne edelleenkin tuijottaa ilmeettömänä eteenpäin ja siis sanoa monotonisesti? Oli näin, mutta ne ei niin kuin siihen samaan, mitä niin kuin suomalaiset, kun siinä oli se Kati Outinen. Niin, siis se oli niin kuin silleen jotenkin out of place, koska se veti niin kuin ihan tyylipuhdasta Kaurismäkin näyttelyä. Ja... että ne niin kuin muut yritti, mutta niin kuin ne oli äärimmäisen... Ehkä siis semmoinen jännä, että kun ranskalaiset näytteli silleen kaurismäkiläisittäin, niin niistä tuli jotenkin semmoisia... ei samalla tavalla niin kuin monesti ranskalaisessa leffossa, kun ne niin kuin puhua pajatta ihan saatanasti. Niin tavallaan tuossa ne meni semmoiselle tasolle siinä Kaurismäen... ohjauksessa silleen, että minkälaista olisi kiva nähdä, että millä tavalla niin suomalaiset näyttelisi, niin olisi mukava. Oletko onnellinen? Olen. Minulta meni jalka poikki. Kyllä. Kuulostat ihan eilen tuossa palasin ja sitten kävelee Sakari Kuosmanen. Joo. Kuulosti ihan tuolta, kun eilen tulin Le Havresta kotikanne, niin sitten siinä Jyväskylän kävelykadulla niin tuli semmoinen pummaamaan rahaa joku semmoinen puolijuoppo näin. Mutta se aloitti siis sillä, että se otti hatun pois päästä ja kysyi, että saako lausua runoja, ja sitten lausui vähän aikaa runoja, ja sitten annoin mistä sille olutrahalta. Ja se kuulosti ihan täsmälleen tuolta. Ehkä se olikin Henrikki. Mutta nyt mä oikeasti painan tuolta nappulasta ja kiitän kaikkia tästä illasta kaikkia. Pistäkään palautetta. Palautetta.puhujankun.com on tuo osoite silloin, tai verrakaa meidän osoitteessa webissä www.puhujankun.com ja etsikää sieltä, se olisi 2011 se jakson numero. Twitteristä löytyy taustasta twitter.com/puhujankulma ja Facebookista facebook.com/puhujankulma. Ensi viikolla on uutta jaksoa Henrikin kanssa pusketaan. Tulkaa silloin jälleen kuulolle. Tarvitaan mutta oikein mukavaa uutta viikkoa. Tavataan ensi viikolla. Moi moi! Onko puhujainkulma päättynyt? Kyllä. Jokos teillä ensi viikolla on Hetikin tuossa poilaan. Jokos teillä ensi viikolla tuo uusi iPhone vai oliko se vasta 10. päivä?